NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Sportvoeding en supplementen zijn steeds vaker ook in de supermarkt te vinden en niet meer alleen bij speciale online winkels. De gemiddelde sporter koopt ze vaker. En supermarktketens komen ook met huismerk sportvoeding, zoals eiwitrepen en eiwitshakes. In Ede zijn tientallen bewoners van een verpleeghuis vannacht geëvacueerd vanwege brand. Zeker 15 bewoners werden met bed en al naar een naastgelegen gebouw gebracht. Niemand raakte gewond en de brand ontstond in de technische ruimte van het verpleeghuis. Om Schiphol een natuurvergunning te geven heeft minister Van der Wal de stikstofregels speciaal versoepeld, schrijft NRC. Met de natuurvergunning hoeft het aantal vluchten vanaf Schiphol niet gehalveerd te worden. Maar deze vergunning houdt volgens deskundigen in NRC geen stand bij de rechter. En het is de laatste dag voor de inkomstenbelastingaangifte. Mensen die te laat zijn met de invullen krijgen een herinnering van de Belastingdienst. Het is mogelijk uitstel aan te vragen tot 1 september. Mensen die op tijd hun aangifte hebben gedaan krijgen uiterlijk 1 juli te horen wat ze terugkrijgen of moeten betalen. Het weer, wolken, lokaal wat regen, maar in de loop van vanochtend meer zon. Het wordt vrij warm, 17 tot maximaal 23 graden. Vanavond neemt de kans op buien weer toe, lokaal ook met onweer en hagel. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Herman van der Zandt. Goedemorgen en van harte welkom. De spraakmaker vandaag is Filemon Wesselink. Die kan elk moment deze studio binnenvallen. Paul Reumer is gelukkig alvast hier. Voormalig radio-televisiedirecteur bij Talpa. Voor het Mediaforum zometeen. Goedemorgen, Paul. Goedemorgen. Fijn weekend gehad, goede Koningsdag gehad. Heel erg rustig aangedaan. Oh, rustig aan? Ja, ik hou nooit zo van de drukte in de stad op Koningsdag. Dus ik blijf lekker in mijn tuintje. Heel goed. Het Mediaforum gaat het straks onder andere hierover. Thomas Erdbrink wint voor de tweede keer de zilveren nipkostschijf. Voornamelijk heel blij dat zoveel mensen in Nederland hebben gekeken naar een onderwerp als Afghanistan. Ja, de regisseur van deze serie, dus onze man in Teheran en vele andere succesnummers, houdt ermee op. Hij loopt vast in de papierwinkel bij de NPO. Dat zegt hij in een interview in de krant. Filemon, net geland. Goedemorgen. Ga lekker zitten. Met jou ga ik praten over een middel waar veel Hollywoodsterren al bij zweren. Iets wat de presentator van de Oscars ook was opgevallen. You look great. Everybody looks so great. When I look around this room, I can't help but wonder, is Ozempic right for me? Ozempic, jij hebt het ook gebruikt. Zeg jij ook Ozempic? Ozempic? Ja, Ozempic. Ozempic. Ja. En je maakte over dat middel en ook de kanttekeningen daarvan een programma. We beginnen met de stelling in Stand.nl. Met de zegen van Erdogan komt het NAVO-leiderschap weer een stapje dichterbij voor Rutte. Stelling is vandaag: Mark Rutte is precies wat de NAVO nu nodig heeft. Deel uw ervaring op 0800 1101. Turkije steunt Mark Rutte als nieuwe NAVO-baas. Iedereen kent Rutte en Rutte kent iedereen. Wat is dat voor toverkracht die hij heeft? Echt, heel, echt toverkracht. Ja, mensen worden echt heel enthousiast als hij op werkbezoek komt. Dus hij zit Erdogan gewoon ook weer in te pakken. Ja. Met zijn eigen toverkracht. Weet je, Rutte weet alles natuurlijk, is het internationale oliemannetje. Een hele langzittende premier. Die binnenlandse dossiers waar schandalen over zijn ontstaan, die spelen internationaal geen enkele rol. Nu moeten alleen Hongarije, Slowakije, Roemenië nog worden overtuigd. Dan doe ik dit. We gaan aan de slag, problemen oplossen. Hij heeft wel echt toverkracht. Filemon, als je dit hoort, denk je dat ook Rutte is de beste man voor die functie? Zeker, ja. Ja, die glijdt natuurlijk overal tussendoor. En die weet denk ik ook partijen bij elkaar te brengen. Hij is sociaal gezien natuurlijk gewoon ontzettend sterk. En dat is denk ik wel een van de belangrijkste kwaliteiten die je moet hebben voor die functie. Dus, ja, ik denk het wel. Ik heb hem vaak ontmoet. En hoe hij je gelijk betovert eigenlijk, dat is ongelooflijk. En ik denk dat hij dat met enorme mannetjes, die heb je natuurlijk overal rondlopen. Straks moet hij misschien dealen met een Trump. Dat hij die ook kan ontdooien. En dat hebben we natuurlijk wel nodig. Ja, dat weet iedereen. Ja, hij wordt geroemd op politieke handigheid. Daar kan je van alles van vinden. Want dat kan ook, laat ik zeggen, niet altijd het mooiste in de mens naar boven brengen. Maar dat zie je hem daar ook wel gebruiken, wat hij hier in Nederland heeft gedaan. Zolang we aan de macht blijven bijvoorbeeld. Ja, dat is volgens mij ook de belangrijkste kwaliteit die je op dit moment nodig hebt. En hij is heel slim, hè? Hij is echt ongelooflijk slim. En je hebt bij hem het gevoel dat hij het niet doet uit eigen belang. Misschien is dat wel zo. Dat weten we natuurlijk nooit helemaal zeker. Misschien heeft hij wel een enorme drang om meer macht te verkrijgen. Maar uiteindelijk heeft het publiek wel het gevoel van oké, hij doet het echt voor de goede zaak. Hij woont in een klein huisje, hij heeft geen hele protserige auto. Hij zou leraar worden. Dat heeft hij ook nog heel, heel lang gedaan toen hij al premier was. Ja, dat neemt natuurlijk allemaal wel heel erg vorm in. Ja, heb jij dat ook, Paul Reumer, dat je denkt, ja, die baan is op zijn lijf geschreven? Ja, dat denk ik wel. Kijk, wordt altijd gezegd dat hij heel veel Teflon op zijn ziel heeft. En ik denk dat dat een hele goede eigenschap is als je de baas bent van de NAVO. Want als je een opgewonden standje bent, last van je ego hebt en je bent de baas van de NAVO, dan kom je natuurlijk continu in botsing met van alles en iedereen. Terwijl hij moet iedereen tevreden houden. Hij heeft ook wel ego. Hij heeft wel een ego, maar er niet zo last van. Natuurlijk heeft hij een drive, hè, wat Filemon zegt. Natuurlijk, hij is een politicus, hij wil invloed hebben. Maar het is niet een man met een heel groot ego wat hem in de weg zit. En hij moet niet alleen vrienden zijn bij iedereen die lid is van de NAVO, maar ook van iedereen die iets tegen de NAVO heeft. En in die zin is de man, denk ik, eerder een vredebrenger dan een oorlogsstichter. Dus ja, zo iemand heb ik heel graag aan het hoofd van de NAVO. En ik voel het hier aan tafel, hij heeft de ideale kwaliteiten ervoor. In de community is de reactie heel anders. Hans Nachtegaal, die zegt bijvoorbeeld via stand.nl: liegen, bedriegen, loze beloftes doen, selectief geheugen hebben en penibele situaties weglachen. Blijkbaar zijn dat de kwalificaties waaraan de secretaris-generaal van de NAVO moet voldoen. Chris Seideveld is het naar eigen zeggen helaas eens met de stelling. Een handige opportunistische ritselaar om 32 landen bij elkaar te houden. Maar hij was nog geschikter geweest als hij daarbij ook nog enige visie zou hebben. En daar heb ik hem nog nooit op kunnen betrappen. En Niels Roelen schrijft in de Radio 1-app dat Rutte secretaris-generaal van de NAVO wordt, is stuitend. Die man die geen cent over had voor defensie wordt straks de capo di tutti capi. Het is een beetje alsof de directeur van de Shell voorman wordt van Extinction Rebellion. Charlotte Goulmy, goedemorgen. Goedemorgen. U reageert in onze community. Iemand die zijn stukken niet leest, nergens actieve herinneringen aan heeft, alles weglacht en liegt, beter kan niet. Wat bedoelt u ermee? Nou, ongeveer precies dat. En ik moet zeggen dat ik heel erg schrik van het contrast tussen de studiogasten en wat ik in mijn omgeving hoor. Want als er nou eentje een kort lontje heeft en verschrikkelijk driftig is en helemaal niet sociaal, dan is het Mark Rutte. Dus ik begrijp helemaal niet wat jullie daar zeggen. Ik ben helemaal in shock. Ja, ik heb zelf een keer een driftbui gezien. Je weet niet wat je meemaakt, alleen de pers schrijft daar niet over. Nee. Het is een heel klein driftig mannetje. Vertel wat gewoon nergens iets van weet. Wat gebeurde er? Ik kwam hem een keer tegen in Den Haag en ik sprak hem ergens op aan. En hij begon meteen met zijn armen en zijn benen te vliegen en te zwaaien. Ik heb het niet gedaan en ik heb niet gelogen. En hij begon echt, het leek wel of hij een driftbui kreeg. Het was net een 3-jarige puber. Het was verschrikkelijk. En het stoort u dus, het stoort u dus als mensen zeggen dat hij politiek handig is, dat hij met verschillende partijen goed kan omgaan en dat hij bijvoorbeeld zo'n club als de NAVO bij elkaar zou kunnen houden en ook naar buiten zou kunnen vertegenwoordigen? Nou, naar buiten kan ik dat wel vertegenwoordigen, want de pers gaat heus niet zeggen dat het een driftbak is die tantrums heeft. Dat komt niet naar buiten, want ik bedoel, hij is 14 jaar de macht geweest. Ik heb nooit gehoord over zijn driftbui in de pers. Maar iedereen weet het, hoor. Maar dus dat buitenbeeld kan hij heel prima neerzetten. Maar gewoon wie hij is en hoe sociaal en hoe handig, nou, dacht ik niet. Okay. Ik bedoel, het is een driftbui. Dank u wel, mevrouw Goulmy. Patrick Bolder is defensiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat heeft een goede secretaris-generaal van de NAVO nodig? Rust en overwicht. Ja. Ik hoor net de vorige spreker. Hij moet in ieder geval de partijen bij elkaar zien te krijgen. En je bent niet voor niks meer dan een decennium premier in Nederland. Daar kan je wat van vinden. Maar het betekent ook wel dat hij in al die wisselende constellaties partijen toch wel tot een bepaald punt heeft kunnen brengen. En dat is eigenlijk het belangrijkste. Dat zien we ook in zijn Europese rol natuurlijk. En dat is eigenlijk wel het belangrijkste. Dat je de verschillende standpunten uiteindelijk door praten, door mensen te overreden, door met ze mee te gaan, bij elkaar kunt krijgen en zo met z'n allen samen kunt naar een volgend punt en in ieder geval iets kunt bereiken. Ja, want mevrouw Goulmy die net belde zegt, ja, hij wordt gekenmerkt door driftbuien, maar we hebben rust nodig. U herkent dat beeld niet, wat mevrouw net schetste. Nee, nou ja, het ligt er natuurlijk net aan hoe je hem in eerste instantie benadert en of dat een open zenuw raakt of niet. Dus dat kan ik niet beoordelen, maar Wat in ieder geval wel zeker is, dat premier Rutte, of demissionair premier Rutte, moeten we nu zeggen natuurlijk, een bepaalde status heeft in Europa en ook gewaardeerd wordt in Europa vanwege zijn leiderschapskwaliteiten. En niet voor niets is hij zelfs met de hoed in de hand naar Erdogan gegaan en heeft hij daar ook de toestemming gekregen. Dus dat betekent niet dat het een no-no is. Zeker niet. Er moeten nog wel 3 landen ook goedkeuring geven. Hongarije, Slowakije en Roemenië. Dan zou het rond zijn. Een van de grootste uitdagingen natuurlijk voor de NAVO op dit moment is de oorlog in Oekraïne. En hoe ze zich daartoe moeten verhouden. Wat zijn andere zaken die Rutte te wachten staan als hij deze baan krijgt? Nou ja, in ieder geval de positie van Amerika. En of dat nou met of zonder Trump is. Nou, met Trump als president, dan zal het nog iets lastiger worden dan met Biden als president. Maar sowieso Amerika en de uitdagingen die Amerika heeft in de Zuid-Chinese Zee. Met alles wat daar gebeurt, wat betekent dat voor Europese veiligheid? Hoe zorgen we ervoor dat de Europese kant van de NAVO veilig blijft? En minder afhankelijk van Amerika, zonder je compleet van Amerika af te wenden. Ik denk dat dat wel een van de grote uitdagingen is. Maar ook zien we dat Rusland en China zitten te viespeuken in Afrika. En dat kan leiden tot extra migratie. Ook het klimaatprobleem kan leiden tot extra migratie richting Europa. En dat kan ook zijn gevolgen hebben voor de veiligheid van Europa. Zeker als daar ook terrorisme meekomt, want dat zien we ook al. Hybride operaties door Rusland. Er stond net weer in de kranten een belangrijke Russische eenheid, de 29155, verantwoordelijk voor de aanslag op Skripal in Groot-Brittannië, maar ook de OPCW-hek in Den Haag. Die is actief in Europa en met name de hybride dreigingen. Hoe zorg je ervoor dat de NAVO veilig blijft, ook tegen dit soort hybride dreigingen, waar heel moeilijk op te antwoorden is. Dus ik zou zeggen, er zijn genoeg uitdagingen voor de nieuwe secretaris-generaal. Ja. En ziet u ook hem die baan krijgen? Want ik zei net, er zijn nog 3 landen die akkoord moeten gaan. Zegt u, nou, dat is een kwestie van tijd? Ja, ik verwacht daar niet al te veel problemen mee. Kijk, Amerika heeft het natuurlijk voor het zeggen. Die steunen Rutte. Aan deze kant van de oceaan heeft Turkije de grootste krijgsmacht van de NAVO-landen. Die is ook door de bocht. Ja, dan moet je wel van hele goede huizen komen, weer daar heel lang weerstand tegen bieden. En ik denk dat de diplomatiek heel veel druk zal worden uitgeoefend op Roemenië, Slowakije en natuurlijk ook Hongarije. Want daar ligt eigenlijk de grootste dwarsligger, Orbán. Maar die krijgt misschien het ootje of hij gaat tijdens de stemming weer naar het toilet, zoals we dat ook kennen van de Europese Unie. Ja, zo kom je er ook vanaf natuurlijk. En dan kunnen we in juli zien dat premier Rutte de nieuwe SG van de NAVO wordt. Ja, of kan het ook sneller? Nou, dat hoeft niet per se, maar dat is wel het moment dat je het aangekondigd wil hebben. Helder. Patrick Bolder, dank u wel. Defensiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Petra de Koning, goedemorgen. Goedemorgen. NRC-journalist schreef een boek over Mark Rutte. Is hij onder zijn huid gekropen eigenlijk? Van welke karaktertrekken gaat hij vooral profijt hebben als hij het ook echt wordt, secretaris-generaal van de NAVO? Ja, Rutte is een enorme probleemoplosser. Hè? Dus hij doet de hele dag niks liever dan problemen oplossen. Dus dat is uitstandig, denk ik. En mensen die hem hebben meegemaakt, die zeggen Rutte in een crisis is echt Rutte op zijn best. Dan zijn controledrang, die komt dan het best tot zijn recht. Buiten crisistijd is het ingewikkelder, want dan is hij ook op zoek naar controle, maar dat hoeft dan niet altijd. Dus dat kan ook wel eens tot lastige situaties leiden, denk ik. Dat hij dingen naar zich toe probeert te trekken die eigenlijk niet nodig heeft? Nou, dat hij probeert om problemen op te lossen die niet zo'n groot probleem zijn. Of dat hij zich bemoeit met dingen die helemaal niet zo heel erg belangrijk zijn. Dus in ieder geval opstelt naar de kapper moet of andere pakken moet gaan dragen. Dat soort dingen. Of dat iets in de publiciteit komt wat hij nog niet in de publiciteit wil hebben. Of als de NAVO een veel te grote hotelkamer voor hem gaat reserveren als hij op reis is. Dan kan hij heel boos om worden. We kennen hem als een man van gewoontes inderdaad. Hè? Hij laat zich graag op de fiets of in zijn oude auto op weg naar het werk zien. Appeltje in de hand. Je zegt al, ja, misschien een te grote hotelkamer. Maar dat is wel de schaal waaraan hij natuurlijk moet gaan wennen en in moet gaan denken. Ja, en de vraag is of hij dat wil en of hij dat kan. Want Stoltenberg woont volgens mij in een heel groot huis in Brussel. De huidige secretaris-generaal? Precies, dat is niks voor hem. Rutte woont op een bovenhuis in Den Haag waar hij al heel erg lang woont. En die wil daar gewoon helemaal niet weg. Hij heeft ook nooit ergens anders gewoond dan in Den Haag. Dus ook dat zal niet leven, denk ik. Ja. Heeft weten we een club van vertrouwelingen om zich heen. Een vaste club mensen. Zal hij die proberen mee te nemen? Hè? Bij wijze van spreken zoals Arne Slot naar Liverpool gaat. En dan neemt zijn vaste trainerstaf mee. Gaat dat lukken om ook een groep van die mensen mee te nemen naar de NAVO, denk je? Ja, dat denk ik wel. En ik denk dat het ook wel gebruikelijk is. Ik denk dat elke nieuwe SG dat wel mag doen. Dus Rutte zal zeker 3 of 4 mensen uit zijn directe omgeving gaan meenemen. Ja, daar kun je wel op rekenen. Ja. Wat denk je dat zijn grootste uitdaging zal worden daar in die grote verdragsgemeenschap? Ja, zijn drang naar controle. Ik denk dat hij daar wel eens het meest last van zou kunnen hebben. Want het is een grote organisatie met veel landen die alle kanten opgaan. En hij zal dat bij elkaar moeten houden. Kijk, dat kan hij wel. Hè? Hij heeft in de Tweede Kamer met zo'n beetje elke partij samengewerkt. En hij kan zichzelf klein maken. Hij kan laten zien dat het wat hem betreft niet om hem draait. Dat iemand anders. Hij kan anderen de successen gunnen. Dus dat zal hem ook helpen. Maar ja, als de dingen anders lopen dan hij wil, als hij de controle kwijtraakt en woedeuitbarstingen krijgt achter de schermen, waar ook eigenlijk iedereen die met hem gewerkt heeft hem wel van kent. Want dat gebeurt ook, hè? Dat gebeurt zeker, ja, ja. Voor mijn boek heb ik heel veel mensen gesproken die met hem hebben samengewerkt, die met hem hebben gestudeerd. En eigenlijk iedereen begon erover. Iedereen heeft daar al een voorbeeld van. Voor de schermen zie je het nooit, maar achter de schermen zeker. Ja, helder. Peter de Koning, dank u wel. NRC-journalist schreef het boek Mark Rutte. Alexander Pechtold, goedemorgen. Goedemorgen. Voormalig leider van D66, campagne gevoerd tegen Rutte. Samen ongeveer in dezelfde tijd lijsttrekker geworden van een partij. U moest ongelooflijk lachen toen we de stelling Mark Rutte is precies wat de NAVO nu nodig heeft vanochtend aan u voorlegde. Waarom? Ja, omdat ik nog terugdenk aan de tijd 2005, 2006. Toen zaten we allebei in Balkenende 2, het kabinet. En wonnen daarna allebei respectievelijk van Loes Wies van der Laan en Rita Verdonk. Ja, 2 nieuwe lijsttrekkers, hè? Ja, en wij 2 mannen wonnen van 2 vrouwen. Nou, komt dat vandaag nog eens om. En in die tijd weet ik nog wel dat debatten over Europa of alles buiten Nederland, dat hij dat maar matig interessant vond. En ik dacht altijd, is dat nou een houding? Of ga je er vanzelf achter komen dat Nederland niet alleen is in de wereld? En nu is het zover. En ik gun het hem van harte. Ja, we zijn 18 jaar later. Dat is op hem gegroeid natuurlijk, dat internationale ook. Als je premier wordt, moet je natuurlijk uiteindelijk wel eens een keer over het buitenland gaan nadenken. Ja, kijk, je kan Europa, en dat deed hij in die tijd nog wel eens als een soort levertraan brengen. Hè, van, het schijnt gezond te zijn, maar het is niet te vreten. Die houding heb ik langzaam zien veranderen. En daar ben ik blij om. Want ik denk dat inderdaad hij helemaal geschikt is voor deze functie. Ja. De vriend en vijand, hij wordt een oliemannetje genoemd. Hij wordt geroemd om zijn pragmatisme, politieke handigheid. Het is misschien wel in de politiek heel, heel positief. Maar sommige mensen denken ook, dat is wel makkelijk manoeuvreren de hele tijd. Hoe ziet u hem? Nou ja, het is iemand die heel erg goed kan schakelen. Het gaat niet om Rutte zelf, het gaat uiteindelijk om het probleem. Het is niet de groot visionair die achter bepaalde idealen aanloopt. Het is de man die de problemen van deze week op een nette manier wil oplossen. Met zoveel mogelijk winnaars. En dat is in deze rol, denk ik, een heel belangrijke. Mensen zullen hem niet als een bedreiging zien. Van de andere kant, laat ik eens een heel gek iets noemen wat ik vanochtend nog niet heb gehoord. Het is een heel reizige man. Hè? Het is een hele grote man. Als je hem naast Macron zet, fysiek, is hij imposant. Ja. En ik denk in deze rol moet je ook een beetje, als je ruziemakers tot orde moet krijgen, moet je ook een beetje bijna fysiek overwicht hebben. En dat heeft hij ook nog eens. Filemon? Ja, wat ik zo bizar vind, dat controledrangen dat hij dat heeft, dat komt de hele tijd terug. Maar ik weet nog, toen hij voor het eerst lijsttrekker was, toen maakten wij lijst 0. En dan gingen we met de lijsttrekkers gingen we iets leuks doen en dan tegelijkertijd interviewen. Maar bij al die lijsttrekkers moest je alles tot in detail voorbespreken. Behalve bij Rutte. Die wilde heel graag een keer snowboarden. Waar dat vandaan komt, geen idee. En had het nog nooit gedaan. Dus wij zeiden, dan gaan we snowboarden. Leuk. Dus wij naar zo'n indoorbaan. Ja, hij ging op zijn bek. Niet normaal. Een soort skateboardmoment van Balkenende. Ja, precies. Maar dat was toen al geweest. Dus het maakte hem helemaal niet uit hoe die overkwam. Het maakte zijn persvoorlichter ook niet uit. Toen had hij dat helemaal niet. Dus die controledrang lijkt er langzamerhand te zijn ingeslopen. Ja, dat herken ik wel. En ik denk dat dat met iedereen wel gebeurt. Ook ik heb in het begin al eens dingen gedaan dat ik dacht, zou het nooit meer doen. Camera thuis toelaten. Nou, ik zou het iedereen nu afraden die in de politiek zit. Dus ik denk dat hij daar wel berekenender is geworden. Van de andere kant, hij is slim hoor. Hij is ook in staat om ogenschijnlijk heel relaxed te zijn, maar ondertussen om zich heen te organiseren dat dingen wel geregeld zijn. Ja, en dat maakt hem ook wel een beetje charmant. De echte Rutte is toch altijd moeilijk de vinger achter te krijgen. Ja, en is dan de conclusie wat u betreft dat hij wel precies is wat de NAVO nu nodig heeft? Ja, kijk, dat past natuurlijk ook een beetje. Het is niet voor de zoveelste, niet voor niks dat we voor de zoveelste keer een Nederlander op die positie krijgen. Nederland is wel een sterke economie, staat bekend als niet heel uitgesproken politiek links of rechts. Een beetje vooruitstrevend als het gaat om democratie en rechten van mensen. Maar ook te bespelen natuurlijk als kleinland. Ja, maar dus geen bedreiging tussen grootmachten in. En ik denk dat dat hem ook nog eens helpt, los van zijn persoonlijkheid. Ik ben wel benieuwd of dat poseren, hè? Even met de fiets aankomen rijden met een appeltje, of die oude auto met die cd-wisselaar, of dat in zo'n functie ook gaat helpen of werken. Nee, daar snappen ze in het buitenland helemaal geen bal van, volgens mij. Maar daar is die denk ik inmiddels ook wel achter. Dat hij dat op dat toneel niet moet flikken. Dat ze dan denken, wat hebben we nu aan onze fiets hangen? Maar dat zie je ook wel veranderen. Je ziet het ook in zijn kleding door de jaren heen. Hij heeft ooit eens van Macron overgenomen, van Franse president als Hollande. He, dat je een donkerblauw pak met een donkerblauwe das en een wit overhemd en that's it. Dat is gewoon het uniform. Dat had hij daarvoor ook niet. Dus hij kijkt echt wel, observeert wel wat erbij hoort. En hij kijkt ook heel goed wat leidt af of wat is functioneel voor wat ik aan het doen ben. We hebben een aantal Nederlanders gehad in die functie. Zegt u dat daar wordt meer een soort type Jozef Luns of een type Jaap de Hoop Scheffer? Nou, qua lengte Jozef Luns en misschien qua sluwheid. Weet ik niet tussen welke twee ik moet kiezen. Helder. Dank u wel. Alexander Pechtold, voormalig leider van D66. Ja, Filemon, we horen ook wel woedeaanvalletjes. Heeft hij ook? Is dat ook nodig soms in op zo'n plek om je zin te krijgen? Of om alle schapen op dezelfde kant op te krijgen? Ik denk dat het per definitie nooit nodig is. Maar even wat steviger zijn, dat natuurlijk wel. Maar ik heb ook wel gehoord, ik heb mensen die zijn nu aan het volgen voor een documentaire met de camera. Ja, dat hij ook af en toe zichzelf niet in bedwang heeft. En dat maakt hem ook wel weer menselijk. Dan denk je, oh ja, het is toch een echt persoon. Het is geen robot. Maar je hebt het natuurlijk nooit nodig. Rogier, of Roger, u belde ons vanochtend. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, ik vind het wel eigenaardig dat ik schijn in een ander universum te leven als ik dat zo hoor. Dat mensen bij de NPO gaan om dat gedrag, worden de laan uitgestuurd. En bij Rutte gaan we dat bagatelliseren. Hij heeft als schoothond van Amerika, heeft hij de genocide in de Gazastrook heeft hij mede helpen voortduren. Mm-hmm. Ik weet niet wat hij allemaal voor problemen heeft opgelost in Nederland. Zoals een biografie-schrijver ratelde. Maar ik geloof dat wij met een aantal crisissen zitten. En ik vind het een heel slecht voorbeeld naar andere generaties, dat mensen die erop los liegen en er een zootje van maken, een hoge functie bij een buitenlandse militaire organisatie krijgen. En want u ziet hem juist niet als een goede leider van de NAVO. Op het gebied van mensen bij elkaar houden, landen op één lijn krijgen. Meneer, schort het u aan enig... Ik stel een vraag. Ja, maar ja? Die kunt u zichzelf toch ook stellen? Ja, nee, ja, maar u belt. Het is toch een overbodige vraag? Ja, maar u belt ons als je toch? Een beetje, als je een beetje onderscheidingsvermogen hebt, dan hoef je die vraag toch helemaal niet te stellen. Dan weet je toch dat we met een flapdrol eerste klasse hebben te maken. En dat die mensen in de studio alleen maar voor hun baantje zitten te kletsen, dat kan ik me voorstellen. En dat is net als mensen die het Koningshuis op handen dragen bij de NPO. Het is allemaal doorgestoken kaart, maar we mogen niet praten van een staatsomroep. Nou, dat is wel verkeerd. Volgens mij bent u op de zender. Ja? Ja. Nou ja, goed. En? Ja, dan wij, ik luister toch naar wat u zegt. Maar wat wil je nou zeggen, dat ik op de zender ben? Ja. U bent op de radio. Wat wil je daarmee zeggen dan? Nou, dat u een podium krijgt om te vertellen wat u vindt. Maar dat doet toch niks af aan het feit dat de staatsradio's die allemaal met knippend als knipmessen boven ons gestelde, zullen we maar zeggen. Ja. Daar zijn ze schoothondjes van. Oké. Okay. U heeft het verteld. Rogier of Roger, dank dat u contact met Stand.nl heeft opgenomen. Laurien Krump, goedemorgen. Goedemorgen. U bent onderzoeker internationale betrekkingen aan de Universiteit Utrecht. Een van de zaken waarop Europa zich mogelijk moet voorbereiden, in ieder geval moet voorbereiden, is een herverkiezing van Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump. Wat kunt u zeggen over de relatie van Rutte met Amerika en Donald Trump in het bijzonder? Nou ja, de relatie met Amerika is sowieso erg goed. Nederland is van origine een heel trouwe bondgenoot en Rutte is dat ook. Maar belangrijker nog, hij heeft een goede relatie met Trump. Trump heeft hem zelfs mijn vriend genoemd. Hij wordt Trump Whisperer genoemd. En die relatie is niet alleen goed in de zin dat hij voor Trump acceptabel is. Want ja, daar schieten we niet zoveel mee op, Trump kennende. Maar ook goed in de zin dat hij als een van de weinige Europese leiders in het verleden een paar keer Trump terecht heeft durven te wijzen. Heeft durven te interromperen, tegen te spreken. En ook een aantal keren situaties waarbij Trump riep op een NAVO-top: ik ga de stekker eruit trekken, heeft te weten te escaleren. Dus voor de NAVO zijn dat een paar heel belangrijke vaardigheden om hem te kwalificeren als NAVO-topman. En waarom lukt hem dat? Nou, ik denk Rutte heeft iets onconventioneels. Hè, hoe die nu ook met een lijnvlucht naar Istanbul is gevlogen bijvoorbeeld. Hij gaat niet meteen op de moral high ground zitten en zijn morele gelijk claimen. Dus daar zit iets wat goed werkt bij iemand als Trump, die gewoon dealtjes wil sluiten, die niet de klassieke diplomatie wil bedrijven. En ik denk dat Rutte daar heel handig op in kan spelen, op een manier die Trump niet tegen hem in het harnas jaagt, maar waarmee die wel Trump begrenst. Als je volgens de klassieke diplomatieke kanalen met allemaal internationaal recht of weet ik veel wat Trump op de oren gaat slaan, ja, daar koopt Trump helemaal niks voor. Dus ik denk dat een stukje van Rutte's karakter is en ook een stukje sluwheid. He, Rutte weet mensen altijd wel voor zijn karretje te spannen zonder ze gezichtsverlies te laten leiden. Terwijl je ziet dat waar andere leiders Trump tegen hebben proberen te spreken, dat meteen omsloeg in een soort zure sfeer waarbij Trump zijn hak in het zand zette. En je wil natuurlijk niet dat dat gebeurt en dat Trump dan zegt, nou, NAVO, zoek het maar uit, want die kans is levensgroot natuurlijk. Hè. Hij heeft al tegen de Russen gezegd, ga de NAVO-landen maar aanvallen als ze niet genoeg aan defensie uitgeven. Dus dat wordt een beetje koorddansen. En nou, dat hebben we de laatste jaren gezien, los van wat je van de inhoud vindt. Maar koorddansen is iets waar Rutte wel erg bedreven in is. Ja. Verder nog even snel een gemiste kans dat er geen vrouw in de running is, was. Ja, natuurlijk was dat mooi geweest, maar tegelijkertijd denk ik, als Rutte een vrouw was geweest, was het nog mooier geweest. Tegelijkertijd denk ik dat het belangrijker is of iemand zich aan Trump, of niet kan meten, maar of iemand Trump een beetje in zijn hok houdt. En wat dat betreft ben ik blij als het meer om de inhoud gaat dan om het geslacht. Dank u wel, Laurien Krump, onderzoeker internationale betrekkingen aan de Universiteit Utrecht. De stelling was, Mark Rutte is precies wat de NAVO nu nodig heeft. Internationaal denken ze er heel anders over dan nationaal, dat hoorden we al andere reacties via onze spraakmakers community. Rob van der Wulp schrijft nog, secretaris-generaal is niks meer dan een draad door de NAVO-ketting. Hoe groter het land van herkomst, des te dikker de draad, des te lastiger het wordt om kralen aan elkaar te krijgen. Rutte lijkt mij een prima secretaris-generaal. U kunt lid worden via spraakmakerscommunity.nl. Autoruit vannacht ingeslagen? Wij regelen het met je leasemaatschappij. Google even Autotaalglas. Tot straks. Opgelost. Autotaalglas. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. VitaPro met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel VitaPro nu op vitapro.nl. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. B-Short, beter verzekerd. Jouw gebakken ei is 30% Romeins. Wist je dat de Romeinen het eten van kippeieren naar ons land brachten? Dit en meer is straks te ontdekken in het Romeins Museum in Heerlen. Bouw met ons mee via het romeinsmuseum.nl. Het Romeins Museum. De tijd verrassend vooruit. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bishort.nl. NPO Radio 1. 10 uur. Herman van der Zandt. Joost Klein is vertrokken naar Malmö voor het Songfestival. Hij is er al. En met hem het hele mediacircus. Dat komt goed uit voor ons mediaforum dat op het punt staat van beginnen. Eerst nieuws over de dodenherdenking op de Dam in Amsterdam. Het NOS Journaal. Hier is Michel Koenen. Want wie op 4 mei bij die dodenherdenking op de Dam wil zijn, die moet zich vooraf aanmelden. Dat heeft de gemeente Amsterdam besloten in verband met de beperking van het aantal bezoekers. Uit veiligheidsoverwegingen wil Amsterdam 10.000 mensen toelaten in plaats van de 20.000 die er de voorbije jaren bij konden zijn. Het reserveringssysteem is bedoeld om te voorkomen dat kwetsbare mensen of mensen die van ver weg komen geen plek kunnen krijgen. Kinderen onder de 13 mogen in Nice niet meer alleen op straat lopen tussen 11 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends. Doen ze dat toch, dan riskeren ze een boete van €750. Vanaf morgen is er in de stad aan de Franse zuidkust een avondklok vanwege een aantal gewelddadige en dodelijke incidenten in Frankrijk waarbij minderjarigen betrokken waren, zowel als slachtoffer als ook als dader. Correspondent Frank Renaud. Afgelopen weekend was het de laatste keer raak. Dat was in Châteauroux, een gemeente in Midden-Frankrijk. Daar werd midden op straat om 6 uur 's middags ongeveer een 15-jarige jongen met een mes neergestoken. Daar is een verdachte opgepakt en dat was een andere jongen van 15 jaar. En dat is nog maar het laatste incident. Het begon begin april met een 13-jarig meisje in Montpellier die levensgevaarlijk gewond werd geraakt bij een vechtpartij, ook door leeftijdsgenoten. Rond diezelfde tijd werd een meisje van 14 in Tours, ook in Midden-Frankrijk, gemolesteerd door tieners van 11 tot 15 jaar oud. En verder zijn er recent 2 jonge mensen in Frankrijk om het leven gekomen nadat ze waren aangevallen, onder wie een jongen van 15 uit de omgeving van Parijs. Air France KLM heeft het grootste kwartaalverlies geleden sinds het einde van de coronacrisis. De luchtvaartmaatschappij verloor in het eerste kwartaal van dit jaar bijna €490 miljoen. Het verlies is onder meer te wijten aan stijgende salariskosten, terwijl ook de inkomsten uit vrachtvervoer tegenvielen. Sportvoeding en supplementen zijn steeds vaker ook in de supermarkt te vinden en niet meer alleen bij speciale online winkels. Ook de gemiddelde sporter koopt ze nu vaker. Supermarktketens komen ook met huismerk sportvoeding zoals eiwitrepen en eiwitshakes. Het beeld van een gasmolecuul in de middenberm van de A7 bij Kolham wordt weggehaald. Volgens Rijkswaterstaat is dat vanwege groot onderhoud aan de snelweg. Het 8 meter hoge beeld was 15 jaar geleden een cadeau van de Gasunie en de NAM en werd de afgelopen jaren meerdere keren beklad. Wetterskip Friesland stapt naar de Raad van State. Het waterschap wil de uitbreiding van de gaswinning op de grens van Friesland, Drenthe en Overijssel tegenhouden. Want daar wordt nog gas gewonnen, zei het in kleine velden. En dat leidt tot schade in die provincie, zegt het wetterskip. Doordat er gas gewonnen wordt, zakt de bodem. En daardoor komt er zeg maar in het droge, hogere gedeelte van Friesland en ook in Drenthe meer droogte. En komt er in het noorden verzilting, omdat het water naar beneden stroomt, naar die lagere delen van Friesland. Dat is in essentie de schade die gaat ontstaan. Het Friese waterschap is juist bezig om het waterpeil omhoog te brengen. Maar ja, door de gaswinning zakt het peil dus. Daardoor zullen onder meer funderingen en wegen verzakken en ook huizen beschadigen, is de verwachting. En de punten van de Nederlandse vakjury bij het Eurovisie Songfestival komen dit jaar niet vanuit Hilversum, maar vanuit Leeuwarden, waar duizenden mensen op een plein naar het muziekprogramma gaan kijken. De punten zullen worden uitgereikt door Nicky de Jager, die een paar jaar geleden het festival nog in eigen land presenteerde. Er is dit jaar eenmalig voor Friesland gekozen vanwege de deelname van Joost Klein. En volgende week donderdag dan staat hij in de tweede halve finale in Malmö. Bij de boekmakers staat Joost Klein voorlopig op plek 3. Het weer nog wolkenvelden met lokaal wat regen. In de loop van de ochtend meer zon. Het wordt vrij warm. 17 tot maximaal 23 graden in het oosten. Vanavond neemt de kans op buien dan toe, lokaal met onweer en hagel. Morgen wordt het nog iets warmer, 20 tot 26 graden. En dan in de avond weer buien. Verkeersinformatie bij de ANWB krijgt u van Erwin de Hart. Door een kapotte auto staat er een file op de A59, zegt Hoog en Bos richting Zonzeel. Tussen Nieuw-Kuiken en Waalwijk Centrum 6 kilometer. De vertraging is een kwartier. Ster. Onlineveilingmeester.nl. Waar jij bepaalt wat je betaalt. Kleurrijke keuze. Schilderijen van Jan Sluiters, Piet Mondriaan, Kees van Dongen en anderen. Tot en met 23 juni in Museum het Hannemahuis in Harlingen. Goed investeren? is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks 6% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com. Als bestuurder van een VVE kent u vast het gevoel dat u continu bezig bent met verduurzaming, onderhoud en spanningen tussen bewoners. Gelukkig organiseert VVE Belang weer gratis voorlichtingsbijeenkomsten. Meld u gratis aan op vvebelang.nl. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com voor meer informatie en de risico's. Kom naar de gratis bijeenkomsten van VVE Belang. Ga naar vvebelang.nl. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Laat je nu inspireren in een van onze showrooms. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar. In de Tweede Wereldoorlog heeft zich in de familie een tragedie afgespeeld. Het hele gezin van mijn overgrootvader maakte deel uit van de NSB. Behalve Jan, mijn opa, die in de oorlog brak met de rest van het gezin omdat hij zich had aangesloten bij het verzet. In de ban van goed en fout. Vanavond om 22:30 bij BNNVARA op NPO 2. NPO Radio 1. KRO NCRV. Herman van der Zand. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Vanaf morgen stopt het Openbaar Ministerie met het zonder toestemming afluisteren van verdachten als daar journalisten bij zijn. En Sophie en Jeroen gaan definitief de talkshow presenteren op de late avond op NPO 1... met de opdracht dat zij een programma ontwikkelen met een, als knipmes citeer ik de NPO, frisse impuls. Hoe doe je dat binnen het talkshowgenre? Dat en meer bespreken we vandaag in ons mediaforum met Paul Reumer, voormalig tv-directeur bij Talpa en de NTR. Met Arjen Fortuyn, ombudsman bij NRC. Goedemorgen. Goedemorgen. En spraakmaker, programmamaker Filemon Wesselink. Het Openbaar Ministerie past de regels aan voor het afluisteren van verdachten als blijkt dat er ook journalisten bij aanwezig zijn. Voortaan moet in dat geval altijd een rechtercommissaris vooraf toestemming geven voor het afluisteren en opnemen van de vertrouwelijke gesprekken. Arjen Fortuyn, goed nieuws, verstandig besluit van het OM? Lijkt me wel. Kijk, het is de, dit ontstond toen het openbaar, toen er een gesprek tussen de Sievers van Linde en de correspondent was afgeluisterd. En dat was omdat men achter Van Linde aan zat. Maar voor journalisten is het heel, heel vervelend als zij als een gesprek wat zij met een bron hebben ook nog afgeluisterd kan worden, omdat daarmee hun bronbescherming onmiddellijk op de tocht komt te staan en de vertrouwelijkheid die je dan hebt. Dus wat dat betreft lijkt het me heel goed dat er hier een extra veiligheidsschakel tussen gezet wordt, dat er beoordeeld wordt of dit wel echt absoluut noodzakelijk is. Want er zijn natuurlijk omstandigheden denkbaar waarin de bronbescherming van de journalist minder zwaar weegt dan een kolossaal landsbelang of zo. Maar in de meeste gevallen waarschijnlijk niet. En dan is het goed als men andere manieren zoekt, ja, om informatie te krijgen dan gesprekken die mensen met journalisten hebben. Ja, van Linde en zijn kompanen hadden een afspraak met de correspondent. En de dag van tevoren hadden ze die zaal volgehangen met de afluisterapparatuur. En toen kwamen ze eigenlijk pas achter dat het journalisten waren. Gelden er andere regels, Paul, vind je, als we journalisten meeluisteren? Arjen heeft over het brongeheim afwegen tegen het belang van het onderzoek. Ja, er zit een beetje een probleem hier. Want journalist is geen beschermd beroep. Dus iedereen kan zich journalist noemen. En dan zou je onder deze regeling een extra bescherming hebben. Kijk, zonneklaar, in dit geval, hè, als je als journalist van een krant of whatever naar Van Linde gaat en de politie denkt van, hé, dat gaat gebeuren, we gaan dat opnemen. Ja, dat is inderdaad, daar ga je een grens over. Maar in zijn algemeenheid kan je niet zeggen, journalisten hebben geen beroepsgeheim zoals advocaten en medici. Journalisten zijn wat dat betreft gewone mensen en iedereen mag ze journalist noemen. Niemand vindt het prettig om afgeluisterd te worden. Ook journalisten niet. Dus ik vind dat je er wel een beetje met enige nuance naar moet kijken. Maar dan heb je een groep waarvan je zegt, oké, dit zijn journalisten, die mag je niet afluisteren, en deze zichzelf noemende journalisten, die zou je dan wel. Daar kom je dus niet uit. Dus dat is een heel ingewikkeld ding van deze algemene regel, denk ik. Ja, maar ik denk, wat ik begrepen heb, is dat het eigenlijk niet zozeer een algemene regel is. Of tenminste, de regel is dat er iemand een afweging moet maken. En die kan dan precies de afweging maken van hoe belangrijk is het onderzoek. En ook hebben we hier te maken met een daadwerkelijke journalist of gewoon iemand die af en toe schreeuwend in zijn telefoon over straat loopt en dingen roept. Ja, dat is juist op, die afweging. Dat is op zich, die kan heel goed gemaakt dat worden. Dat is op zich goed. Ik hoop alleen wel dat die afweging eigenlijk gemaakt wordt bij iedereen. Ook bij niet-journalisten die op een gegeven moment afgeluisterd worden in een privégesprek. Ik denk dat het hebben van privacy is een enorm groot goed. En de drempel om iemand af te luisteren moet wat mij betreft ook wel echt heel hoog zijn. Ja. Nee, zonder meer. De rechtszaak moet nog dienen. Het OM heeft nu zelf gezegd, we gaan alvast van tevoren toetsen bij de rechtercommissaris. De correspondent zegt, ja, wij gaan wel door met deze rechtszaak, want we willen eigenlijk een principiële uitspraak. Dat is ook begrijpelijk. Kan ik me voorstellen, ja. We gaan eens even luisteren naar jullie mediamomenten, jullie nemen ook altijd wat mee. Arjen, jouw oog viel op een interview in het NRC met gelauwerd VPRO-programmamaker Roel van Broekhoven, bekend van dit soort programma's. Thomas Erdbrink, onze man in Iran. Standplaats, die hadden we toen 4 maanden lang, 3 maanden lang in een land. Elke week een uitzending in het gebouw, het legendarische programma. Dit is Tegenlicht. Red, what do you think about going on the road again? Ja, dat was Redmond O'Hanlon, de laatste in Hanlon's Helden. En verder zijn er onder meer onze man bij de Taliban tegenlicht, Diogenes. Van Roel van Broekhoven dus, programmamaker bij de VPRO. Arjen, je las het artikel. Wat wil je erover? Nou, het artikel is dat hij aankondigt dat hij nu ex-VPRO-programmamaker is. Hij is een eentje in de 70. En hij heeft nog allerlei plannen die hij wil uitvoeren op de manier zoals hij dat altijd gedaan heeft. En zoals hij ook al die prachtige dingen heeft gemaakt. Namelijk dat ze hem en wat andere mensen min of meer de vrije hand geven. Van, ja, ga maar daar naartoe. Ga maar naar Afghanistan. Maar iets leuks verzinnen met Redmond O'Hanlon. Ja. En we zien het wel wat er terugkomt. En het wordt ongetwijfeld fantastisch. De vrije hand. De vrije hand. En meestal is het resultaat ook heel goed. Alleen is inmiddels zowel bij de NPO als geheel als bij de VPRO de structuren zijn wat meer geformaliseerd. Mensen krijgen niet meer allemaal de vrije hand. Ook omdat in het verleden wel allerlei mensen de vrije hand kregen en er dan na een half jaar vrij weinig bleek uit te komen. En die van Broekhoven die heeft nu iets van, ja, ik moet door zoveel hoepeltjes springen en dingen en wachten en doen. Ik stop ermee. Ik ga wel een andere manier verzinnen om een dingen te maken. Ja. En dat is op zich, kijk, als hem dat lukt, dan is dat prima. Maar het is ook wel, ik vrees dat we hierdoor toch ook nog wel een paar mooie dingen gaan missen. Ja, van Broekhoven die zegt erover, wij konden voor onze man bij de Taliban niks op papier zetten. Niets meer dan, we gaan wel kijken. En dan zien we wel, laat ons maar. En dat kon toen. En moderne managers die nu aan de macht zijn in Hilversum, die zeggen, ja, dat risico vinden we te groot. Jij bent natuurlijk ook programmamaker, Filion. Ja. Is dit jouw ervaring ook als maker? Ja, en dat is ook in de loop der tijd. Zoveel hoepeltjes moet springen dat je denkt, nou laat maar. Nou, dat zou ik nooit zeggen. Want ik hou te veel van dit vak. Maar het was wel, toen ik begon bij de tv, wij maakten bijvoorbeeld Spuiten en Slikken. Dat werd op een gegeven moment verzonnen binnen een klein groepje. En toen hebben we de zender gebeld van, ja god, we hebben een programma. Het gaat over seks en drugs. Plaats het maar. En het enige wat die zendercoördinator deed, was het in het schema schrijven. Iets op papier gezet? Nee, helemaal niks. Nee, je hoeft het alleen maar te melden. Je had een soort meldplicht van we gaan iets maken. En dat is natuurlijk wel totaal veranderd. En ook als je denkt aan de VPRO, wat voor mooie dingen daar allemaal zijn ontstaan. Ja, die waren, ik kan me niet voorstellen dat groepjes als Jiske Vet of Arjen Ederveen, dat die van tevoren alles uitschreven en gingen uitleggen waarom iets grappig was. En dat het dan door zo'n manager gehonoreerd werd en dat ze het dan pas konden maken. Dus tuurlijk mislukt er veel. Als je de kunstenaars de vrije hand geeft. Maar er ontstaan ook wel dingen waarvan je van tevoren niet had kunnen verzinnen dat ze zouden kunnen ontstaan. En ik vind dat, ja, Frans Bromet bijvoorbeeld, dat is een instituut. Laat je zo'n man uitschrijven wat hij gaat doen, of vertrouw je op zijn kundigheid en op, ja, zijn hele oeuvre wat hij al op zijn naam heeft staan. Ik wil even aan de overkant vragen. Achter directeur bij de NTR geweest, ja. Paul Reumer, voor Natal Pagin. Ja. Die afweging van hoeveel vrije hand en hoeveel, want het gaat om grote bedragen, af en toe, misschien wel vaak. Wat krijg ik ervoor terug? Nou, ik werk morgen exact 36 jaar bij de publieke omroep. Wat Filemon beschrijft, hè, in zijn tijd met spuiten en slikken. Dat kwam voor, maar was niet de regel. Natuurlijk moest je van tevoren wel een plannetje maken van wat je ongeveer wilde gaan maken. Mm-hmm. Dat indienen en daar geld voor krijgen. Je zegt Bromet. Natuurlijk, Bromet heeft vrijheid om zijn programma's inhoudelijk te maken. Maar heeft wel van tevoren een soort plannetje gemaakt van ik ga met mijn camera op zoek bij whatever. En daar komt er wat uit. Hè. Dus er is een verschil tussen ik geef iemand een blanco cheque en kijk maar wat je ermee doet. Tot en met ik geef iemand een plan. Iemand maakt een plan. En binnen dat plan heeft hij vrijheid om het in te vullen. Dat zijn allemaal gradaties. En ik ben het er wel mee eens. Dat tegenwoordig wordt er van iedereen gevraagd iets meer verantwoording te geven aan de voorkant. Want zo worden we ook afgerekend. Hè. Er wordt altijd gezegd in de politiek en overal. Hè, van ons belastinggeld en verantwoording. Wat zijn budgetten? Waar besteed je je geld precies aan? Transparantie. Nou, dat soort dingen. Is nu belangrijker dan, denk ik, een jaar of 20 geleden. En ik snap heel goed dat iemand als Roel zich niet meer helemaal thuis voelt in dit tijdsgevricht, vergeleken met hoe hij groot geworden is. Jij kent de commerciële omroep ook van binnen. Ja. Werkt het daar anders? Nee, werkt het net zo. Ook daar moet je een plan maken van tevoren. Moet je, zoals het heet, door hoepeltjes heen pilots maken. Heel veel proefprogramma's. Hè, te laten zien wat het gaat worden. Voordat iemand het akkoord geeft voor de investering. Maar daar zijn kosten misschien nog wel belangrijker. Nee, niet per se. Het succes is belangrijker. Dat je je geld efficiënt inzet. En dat is bij de NPO denk ik niet heel veel anders dan bij de commerciële. Ik moet zeggen, ik voel wel een beetje met Roel mee. Want soms komen er hele bijzondere, creatieve, vernieuwende dingen uit toeval, uit wat iemand ter plekke verzint of ziet. En het zou jammer zijn als die ruimte er in de toekomst helemaal niet meer is. Ja, tegelijkertijd moet de nieuwe generatie ook wel een kans krijgen om nieuwe dingen te doen. Filemon. Ik maak vaak zoektochten. En de zoektocht is dat je niet weet wat je gaat vinden. Ja. Maar je moet dan wel van tevoren inleveren waar die zoektocht naar gaat leiden en wat de conclusie is. En daar zouden ze wat genuanceerder naar moeten kijken. Want het is juist prachtig, ook als je dat in een tv-programma ziet, en dat het oprecht is, dat je ergens naar gaat zoeken. En dat het antwoord eigenlijk heel verrassend is. Dat eigenlijk niemand dat ook van tevoren had kunnen verzinnen. Nee, maar dan is het toch interessanter dan het antwoord. En dan is jouw plan en jouw format is ik ga op een zoektocht. Ja. En dat zou inderdaad op zichzelf voldoende moeten kunnen zijn. Ja, ja. Nou is deze Roel van Broekhoven 73 jaar. Ook in de krant vandaag spoorloos presentator Dirk Bolt, 68, die hoorde dat van zijn diensten geen gebruik meer gaat worden gemaakt. Ze hebben allebei het gevoel dat hun leeftijd een rol speelt. Snap je dat, Arjen? Ik snap zeker in het geval van Bolt snap ik dat. Omdat hij inderdaad, die maakt dat programma jaar na jaar na jaar. Die hoeft ook niet zoals Van Broekhoven steeds weer met nieuwe ideeën of dingen te komen. Die is gewoon ieder jaar een x-aantal keer op de tv met het programma. En dat mag nu ineens niet meer. Dus ik snap wel dat hij inderdaad zo'n gevoel heeft van ik word nu op het paadje gezet. Los van het feit dat misschien om een heleboel redenen ook wel logisch is. Kijk, ik heb heel vaak in mijn carrière mensen moeten vertellen dat het programma stopte of dat zij zelf stopte bij het programma. Dat is in 100% van de gevallen altijd gepaard gegaan met chagrijn en nare stukjes in de krant en boosheid. En dat begrijp ik. Als je iets doet wat je heel graag doet en waar je goed in bent. Maar misschien ook al tientallen jaar hebt mogen doen. Precies. Het stopt hier. Alles stopt een keer. Ook spoorloos stopt een keer. Op een gegeven moment houdt het programma op. Of moet er iets nieuws komen. Of moet je een nieuwe generatie de kans geven. En dat is altijd pijnlijk. Maar ik vind ook, er zit wel enige elegantie in het goed afscheid kunnen nemen. En met je hoofd omhoog zeggen, het is mooi geweest. En nu ga ik ruimte maken voor iemand anders. Goed zo. Jij, Paul, blijf bij jou. Je hebt gisteren met enige verwondering gekeken en geluisterd naar de berichting over Joost Klein. En dan Joost Klein. Hij komt straks voor het eerst in actie. Joost Klein vertrok vanmorgen in alle vroegte vanaf Schiphol naar het Zweedse Malmö. Joost Klein is vertrokken naar Malmö. Dan is de eerste repetitie van Joost Klein op het grote Eurovisiepodium in Malmö, in Zweden, voor het Eurovisie Songfestival. Ja, wat valt je op? Ja, nou, ik zeg altijd, goed nieuws is geen nieuws. Hè. Nieuws is altijd een beetje negatief, een beetje jammer. Maar dat is dus niet waar, want dit is wel goed nieuws. En wat mij wel opvalt is, als je dat zo hoort, het is alsof de Apollo 13 gelanceerd is en we zijn op weg weg naar de maan. Joost Klein gaat naar Malmö en dan gaat hij op 9 mei... dat duurt nog eventjes, gaat hij als laatste act in de tweede halve finale optreden. Ja, het is, ik vind het hartstikke vrolijk. En Joost Klein is denk ik een hele goede keus met een prachtig liedje. Maar om nou zijn vertrek naar Malmö als nieuws aan te kondigen... denk ik, nou, dat is misschien wel heel erg krampachtig gezocht naar goed nieuws. Ja, nou, we hoorden net in het bulletin ook dat hij al op het podium gaat staan vanmiddag. Of al heeft gestaan. Het is ook wel lekker om dat te horen tussen Gaza, Oekraïne, stikstof. Kijk, dat vind ik ook. Hè. Want ik vind ook dat er is heel veel goed nieuws in de wereld. Alleen als je dan toch goed nieuws gaat doen... dan zijn er misschien nog wel andere dingen te verzinnen... dan Joost Klein die op het vliegveld staat om naar Malmö te gaan. Ja, Filemon? Denk ik ook. Ja, het is gewoon een tv-format wat totaal gehyped is. Ik mocht trouwens vroeger nooit naar het Songfestival kijken als kindje. Mijn ouders vonden het te truttig. Oh. Ja, dus ik moet er nog helemaal aan wennen dat het in één keer bon ton is om het te volgen. Nee, heb je ook nog twee halve finales erbij gekregen? Dat was vroeger niet. Ja, ik kijk er echt niet naar. Ik vind er geen reet aan. Nee. Snap jij de opwinding en de berichtgeving over het Songfestival, Arjen? Ik snap het plezier van de mensen die dat maken erin hebben. Tegelijkertijd kijk ik er even verbijsterd naar als Filemon dat ik net op teletext pagina 101 zie staan de Joost Klein onderweg naar Malmö, dat ik voor me zie hoe dus op de redactie van teletext iemand de site met vluchtgegevens zit te checken, omdat op het moment dat het vliegtuig geland is moet dat bericht natuurlijk onmiddellijk worden aangepast, want dan is hij niet meer onderweg, dan is hij aangekomen in Malmö. Ja. En ja, verder, ik was gisteren toen dat allemaal losbrak, eerst in de war, omdat ik dacht van, is het al deze week, het Songfestival? En toen bleek dus nee, we zitten nu 2 weken van tevoren. Ja. Dat is dus ook warm te maken. Het is een repeterende verbazing, merk ik, want het vertrek van het Songfestival duo Mia en Dion vorig jaar met het vliegtuig naar Liverpool hebben we ongeveer even breed aangepakt. Dat zijn we blijkbaar allemaal alweer vergeten, dat we dat toen ook al zo dik deden. Ja, en Mia en Dion zijn we ook vergeten. Ja, dat is ook vergeten. Allemaal weinig indruk gemaakt. Sophie Hilbrand en Jeroen Pauw keren in dit nieuwe tv-seizoen definitief terug op de buis. 4 dagen in de week. Van maandag tot en met donderdag op de late avond. Misschien niet geheel onverwacht, maar blij mee, Arjen? Op zich wel. Wat ik heel goed vind is dat de op één dreigde toch de afgelopen jaren wel echt ten onder te gaan aan de dubbelheid. Van aan de ene kant een redactie die een programma wil maken en vervolgens allerlei omroepdingen die daar doorheen komen te fietsen, waardoor het toch een erg vlees nog visachtig gehalte kreeg. En ik vermoed dat dit in ieder geval weer een programma uit één stuk wordt. Het is wel nadrukkelijk geschoeid op wat we allemaal al kennen. Zowel aan presentatoren en ik vermoed dus ook in vorm. Ja, het moet fris worden. Dus het is echt heel lekker fris. Ja, daar buiten dan, denk ik, op het dak. Ja, dat doe je dan. Dat doe je dan 3 dagen en dan draait het en dan regent. Dan ga je toch weer naar binnen, naar de studio met de tafel. Zegt, we gaan wel weer ongeveer hetzelfde zien als wat we altijd gezien hebben. Nou ja, ik heb toen ik tv-recensent was, heb ik bij verschillende talkshows manmoedige pogingen gezien om in de marge een beetje te sleutelen. Dus de tafel een andere vorm. Of net anders zitten mensen samen aan tafel of uit elkaar. En uiteindelijk, ja, na 2 weken of een bank. En na 2 weken zit iedereen gewoon weer aan zo'n tafel. Waarschijnlijk omdat ze erachter komen dat toch de manier is waarop het beste werkt. Wat zei je, Filemon? Dat het fris ging worden, dat stond toch in het persbericht? Ja, dat is zo onhandig opgeschreven. Waarom? Want ja, dan gaat iedereen natuurlijk iets verwachten. Terwijl als ze gewoon zouden zeggen van ja, we hebben de beste interviewers ter wereld of van Nederland. Die zetten we aan een tafel en die laten we goede gesprekken voeren. Ja, dan kom je daarmee weg. Maar als je gaat zeggen, ja, het wordt fris. Ja, dan gaat iedereen natuurlijk een beetje ironisch lachen bij Jeroen Pauw. Het wordt wel spannend, hè? Want het is natuurlijk het timeslot. Zo, s'avonds later einde vanavond, vanavond. Waarop je een meer inhoudelijke talkshow verwacht. Hè? We krijgen natuurlijk Eva in de vooravond. Nou, we hebben al die andere talkshows. Alles heeft een beetje een lichte toets. Dit moet een wat zwaardere toets hebben. Nou, dan onderscheidt het zich van de rest. Als je het meer van hetzelfde gaat maken, denk je, ja, wat ga je dan nog doen? Dus dat fris vond ik wel belangrijk. Van ja, wat bedoel je daarmee? Dat is wel spannend. Maar ik vind ook, als je kijkt naar Jeroen en Sophie, ik vind ze niet van dezelfde zwaarte. Dus dat lijkt me ook nog wel spannend als je een wat zwaardere inhoudelijke talk zou gaan. Gaat het om en om doen, hè? Dus om de en om. Ene dag de ene en de andere dag. Ik zou ze samenzetten. Ja, maar dan moeten ze wel heel, heel veel werken. En ik weet niet of ze dat allebei... Of Jeroen je dat Vos is natuurlijk een zwaargewicht. Ja. En Sophie die kan dat empathische heel erg goed. Ja. Dus ik denk dat dat de perfecte... Je kent ze allebei natuurlijk. Ja, en als het dan gewoon aan een oude tafel is... dan maakt me helemaal geen reet uit. Jij bent geen fan van dubbelpresentatie, duo-presentatie. Nee, zeker niet bij een wat meer inhoudelijker talkshow. Want daar gaat het om dat je te gast wil halen wat daarin zit... En als je nu kijkt hoe dat duo gebruikt wordt... is het vaak de ene stelt de vraag, de andere stelt de vraag. Ja. Vroeger had je good guy, bad guy, hè? Barend en Van Dorp. En dan werden de gasten een beetje in de luren gelegd. Een beetje stroop om de mond sfeer van de ene en de andere. Pat, die beukte erin. Dat is niet meer zo. En dan heeft een duo-presentatie wat mij betreft... niet heel veel toegevoegde waarde. Dan kan je beter één presentator nemen... die zich helemaal goed voorbereidt... en echt een diep inhoudelijk gesprek kan hebben met een gast. Mm. Ik vind überhaupt tegenwoordig presentatoren... heel vaak hun eigen mening geven en te veel aan het woord zijn. En dat vind ik niet zo interessant. Ik vind het interessant wat die gast te vertellen heeft... over het onderwerp waar hij erover zit. En ik hoop dat Jeroen en straks ook Sophie dat wat meer gaan doen. Want dan heb je iets wat echt een toegevoegde waarde is. Nou, dat betekent ook dat ik nou weer iemand het woord moet geven. En eigenlijk heel, heel weinig zelf moet vinden. Toch bij jou even de Madi Wodo Vrijdagshow heb jij gedaan. Met Paul de Leeuw. Ja. S'avonds laat. Ja. Je lacht, waarom? Nou, dat heeft mij 10 jaar van mijn leven gekost. Ja, dat is ook een late night programma eigenlijk. Ja. Nee, ja, want eerst stond ik naast Paul. Nou, Paul vond het lastig om de ander wat meer ruimte te geven. Ja. En dat werkt ook gewoon totaal niet. Daar geef ik mezelf ook de schuld van, hoor. En later, tweede helft van het jaar, stond ik eigenlijk buiten de studio, verslag te doen in het land. Misschien zou Sophie dat moeten doen. Fris. Ja, heel fris vaak. En deed Sophie, of deed Paul het studiogedeelte. Maar dit was ook een hele bewerkelijke show. Omdat we eigenlijk elke dag begonnen wij met een leeg blad. Dat moesten wij helemaal invullen. Dus ja, dat was eigenlijk geen doen. Ja, maar wel Madi Wodo, wel de hele week. Ja, dat was echt de hele week, ja. Oh, hele week was ik ergens tussen 11 en 12 ergens in het land. Stel, je moet voor deze late night talkshow af van de tafel, Arjen. Dus niet een andere vorm, maar je moet inderdaad, zoals Filemon zegt, de terug naar de tekentafel. Wat zou jouw ideale, hoe zou jouw ideale late night programma van deze twee om en om eruit zien? Want er moeten toch gesprekken komen, maar... Ja, ik zou vooral inderdaad de langere 1-op-1 gesprekken. Met of zonder tafel. En dat zou ik dan misschien afwisselen. Inderdaad, met iemand die gewoon ook overdag een mooie reportage heeft gemaakt. Ja. Die iets... Het moet weer niet te veel lijken op Nieuwsuur natuurlijk. Nee, maar je kunt... Kijk, Nieuwsuur is voor het overgrote deel toch echt... Dat zijn nieuwsinterviews. Terwijl je ook echt hele goede, diepgravende gesprekken kunt voeren... daar wat meer omheen, in de marge. Ja. Ik zie Paul knikken. In dit hele verhaal komt de naam van Khalid Qassem niet meer voor. Zie je hem nog op tv terugkeren? Nou, in de rol die hij heeft vervuld lijkt me dat echt moeilijk. Omdat er zoveel controversie is rond zijn persoon... dat hij niet meer als neutrale talkshow-host iedereen kan gaan interviewen. Dat lijkt me onmogelijk. Of hij nooit meer op tv kan, dat lijkt mij niet. Ik denk dat die man best, als hij ambitie heeft... in de toekomst weer iets zou kunnen gaan doen. Want hij is volgens mij vrijgesproken. Het voelt nog ver. Het gaat niet over het Eurovisie Songfestival... maar wel over de verkiezing voor het Europees Parlement. Gisteren namen de 8 Europese lijsttrekkers in Maastricht de aftrap. Buiten op het Vrijthof was een heuse debate watch party... waar bezoekers in lichtstoelen het debat op een groot scherm konden volgen. Er werd vanaf dat podium zelfs geschakeld met een verslaggever op dat plein. It's a hugely consequential vote that will set the course of the EU for the next 5 years. To help you make up your mind, we've brought together the 8 leading candidates for the job of European Commission President. Hey Nick, great to hear from you. There's a really buzzing atmosphere here outside in the square. We're just a few meters away from you. There's lots of people drinking, talking, discussing, and I've actually got 3 students at Maastricht with me just over here. Is there anything that you could see tonight that might change your mind? Honestly, not really, because for me, protecting the climate is the only way forwards. Thank you, Eddie. And that's just one of dozens of watch parties taking place around the world just now. Dozens, tientallen watch parties taking place around the world. Over de hele wereld werd naar dit debat gekeken, ook door jullie? Nee, niet geheel. Ik hoorde vanmorgen op de radio een vrij uitgebreid verslag... van wat er gisteren totaal langs me heen gegaan was. Ja, maar belangrijk, het is een soort startmoment natuurlijk voor die Europese verkiezingen. Is dat belangrijk om aandacht aan te besteden? Ja, ik heb het ook totaal gemist. Gek genoeg. Toch staat er een heel goed artikel bijvoorbeeld op NOS.nl. Er wordt wel over. Ja, op de een of andere manier heeft het mijn ogen en hersenen niet bereikt. En dat is erg genoeg eigenlijk, want het is natuurlijk wel degelijk belangrijk. Wij zijn in Nederland steeds afhankelijker van de Europese koers. Dus het is van belang. Maar op de een of andere manier, hoor je ook weer aan dit stukje net wat je hoort. Er komt een soort saaiheid en een vermoeidheid over je heen als je zo iemand hoort spreken. En je gelooft het ook niet, weet je wel. Het is enorm. Als je een tv-programma maakt en je presenteert het, mag je nooit zeggen, nou, nu wordt het spannend. Dat is heel erg. Het is spannend of het is het niet. Nou, dat heb je hier ook. Oh, wat een opwinding around the world. Iedereen kijkt. Ja, maar je voelt gewoon aan je water dat niet zo is. Ja. Dan moet je het ook niet zeggen. Er is een livestream, 14.000 kijkers over heel Europa. Ja. Filemon, dan moet er een nieuwe formule zijn om dit op te starten. Heb jij er een idee? Ze zouden eigenlijk gewoon ervaren tv-makers is er naar moeten laten kijken. Want het format van Europa klopt gewoon niet. Je kan niemand in Nederland... Het hele format van Europa. Ja, en dat heeft natuurlijk ook met die verkiezing te maken. Als ik op straat iemand aanhoud en ik vraag van hoe zit de Europese politiek precies in elkaar? Niemand heeft er antwoord op. En bij de Tweede Kamer bijvoorbeeld is dat veel duidelijker. En ik denk dat is uiteindelijk de bron van al die onduidelijkheid. En ook dat er zo weinig aandacht voor is. Het Songfestival krijgt meer aandacht. Ja, fusie met het Songfestival. Ja, Ursula van der Leyen is onderweg naar Maastricht voor de voting party. En dat dan de hele ochtend in de bulletins voorbij komen. Mooi. Dank Paul Reumer. Dank Arjen Fortuyn. Fijn dat jullie er waren. Wilt u het Mediaforum terugluisteren? Pardon, dan kan dat via de podcast. Het Mediaforum. Op alle streamingdiensten. Het is precies 10:30. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, hier is Michel Koenen. Voor de dodenherdenking op de Dam in Amsterdam moet je een plaats reserveren. Dat doet het Nationaal Comité 4 en 5 mei... omdat er dit jaar minder bezoekers bij mogen zijn. Uit veiligheidsoverwegingen wil Amsterdam er geen 20.000, maar slechts de helft. Daarom kunnen mensen zich online aanmelden. Air France KLM heeft het afgelopen kwartaal het grootste verlies geboekt sinds de coronacrisis, 489 miljoen euro. De luchtvaartmaatschappij gaat gebukt onder geopolitieke spanningen en daarnaast is het verlies te wijten aan stijgende salariskosten, terwijl ook de inkomsten uit het vrachtvervoer tegenvielen. Nederland geeft op 11 mei vanuit Leeuwarden de punten tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Nicky de Jager die gaat het presenteren tijdens een groot evenement in de Friese hoofdstad. En Leeuwarden is de geboorteplaats van Joost Klein, die volgende week donderdag in de halve finale in actie komt. En niet alleen bij fanatieke krachtsporters, maar ook bij andere sporters zijn sportvoeding en sportvoedingssupplementen in trek. Daarom zijn die in steeds meer supermarkten te koop. De winkels die verkopen onder andere eiwitrijke voeding en creatinepoeder. En daarnaast ontwikkelen ze hun eigen huismerken. De supermarkten die proberen mee te liften op het succes van online aanbieders. En deze inkoper vertelt wat er zoal in de schappen staat. Hier zie je dus eigenlijk een hele plank met repen, eiwitrepen. Daaronder hebben we dus eigenlijk een hele plank met vitamines en mineralen. Die plank daaronder, dat is wel een redelijk specifieke markt. Dat is echt voor de krachtsporters aan de linkerzijde, dus de pre-workouts en creatine. En aan de rechterzijde heb je de isotonenpoeder voor de duursporters. Hè. Dus denk aan de wielrenners, denk aan de hardlopers. En volgens deskundigen zijn niet alle vitamines en supplementen nodig en krijgen de meeste sporters al genoeg eiwitten binnen. ABB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Met een file op de A15 Europoort richting Rotterdam tussen knooppunt Benelux en het knooppunt Vaanplein, 6 kilometer. Het staat helemaal stil door een ongeluk met een vrachtwagen. De hoofdrijbaan is dicht, omrijden is geboden. Dan ook via de A4, A20 en de A16. Vertraging in de 6 kilometer file is zowat een uur. Op de A59 Sertogenbosch richting Zonzeel tussen Nieuwkuik en Waalwijk Centrum, 6 kilometer file. Door een kapotte auto 20 minuten vertraging op de N233 Kesteren-Veenendaal. Tussen de A15 en Rhenen staat het vast over 2 kilometer. Tot 11:30, Herman van der Zand. Niels de Bonner was universitair docent milieugeografie, maar sinds deze week niet meer. Hij maakte de overstap naar Milieudefensie, omdat de urgentie van de klimaat- en biodiversiteitscrisis zo hoog is dat hij meer impact wil maken. Niels de Bonner, goedemorgen. Goedemorgen. Met u buigen we ons over de vraag, zijn wetenschap en activisme te combineren? En dat doen we ook met de president van de KNAW, de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen, Marileen Dochterom. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Niet katholiek, maar koninklijk. Nee, koninklijk. En met spraakmaker en programmamaker Filemon Wesseling bespreken we straks de voor- en nadelen van het populaire en ook schaarse afslankmedicijn Ozempic. Daarvoor hebben we ook contact met Edo Aarts, chirurg bij een medische kliniek voor mensen met overgewicht. Goedemorgen. Een hele goede morgen. Ik noem het woord schaars al. Is dat ook moeilijk voor jou om aan Ozempic te komen? Over het algemeen is het nu nog steeds goed verkrijgbaar. Oké. Okay, nou, Fileman, even een zijpaadje met jou. Want Ozempic heb jij gebruikt. We kennen, je noemde het spuiten en slikken al. Hoeveel middelen heb je al getest voor tv- en radio-uitzendingen? Tientallen, denk ik. Ja. Nee, hou je de tel niet bij? Nee, ik heb geen lijstje, nee, oh. Nee. Maar ik voel me nog steeds helemaal oké. Okay. Ja, je ziet er ook goed uit. Straks meer over je laatste proefkonijnactie met Ozempic dus. Eerst jouw vraag aan onze verslaggever. Het Spraakmakers Uitzendbureau. En uitzendkracht van dienst is vandaag Marielle Beers. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ik hoor allemaal dingen. Als ik het goed begrijp, heb jij... Waar denk je nu aan? Dit klinkt als hoeven. En dan niet de plaatshoeven, maar... Nee, de paardenkrachten. Ja, de PK. Ik sta hier, dat paard dat hier voorbij komt, die heet Harvey. Maar hoe noemen jullie hem hier ook weer? Harry, of zijn Rotterdamse Harry, ja. Ja. Dus ik sta hier tussen Harry en Elstar. Maar Filemon, waarom sta ik hier tussen de paarden? Nou, ik fietste laatst door de stad en toen kwam ik twee agenten te paard tegen. En toen vroeg ik me af, ja, zijn er niet modernere apparaten, middelen om je te verplaatsen door een stad en toch indruk te maken dan zo'n paard? Want ja, je ziet overal scheid liggen. Ik vond het ook best wel spannend om daar langs te fietsen. Het voelt zo ouderwets. Dus jij vraagt je eigenlijk af, wat moet die politie anno 2024 nog met paarden? Nou, dat ga ik hier vragen in Rotterdam aan iemand die daar alles van weet. Linda Griffioen, jij bent ME-commandant. Ja, en je bent ook instructeur hier bij de paarden in Rotterdam. Want er staan hier 13 paardenkrachten die allemaal hard aan het werk zijn. Wat doen jullie met die paarden? Ja, wij zijn vooral natuurlijk heel erg hebben het overzicht doordat we zo hoog zitten. Daardoor kan je snel zien als er iets aan de hand is. We zijn natuurlijk ook heel aaibaar. Mensen vinden het toch altijd leuk om ons te zien. Komen graag, gaan graag met ons op de foto of even een praatje maken. Dus we zijn heel dienstbaar wat dat betreft. Maar kunnen natuurlijk ook met 6 paarden een grote groep menigte aan de kant zetten of een stukje opschuiven. Wat Filemon zegt net, ik vind het ook wel een beetje eng, die paarden. Ja, heel veel mensen vinden het ook wel eng. En vooral als paarden zes paarden op een rijtje op je afkomen rennen, dan ga je wel aan de kant. Nou, jullie gebruiken die paarden dus gewoon bij de patrouilles. Jullie gebruiken ze ook bij voetbalwedstrijden. En bij andere dingen, waarbij ze iets meer tegen agressieve mensen worden gebruikt? Ja, wij werken gewoon fulltime met onze paarden. Dus we draaien donkere dagen offensief of een horecadienst. Maar we zijn er zeker ook met koopavonden bijvoorbeeld. Wat is trouwens een donkere dagen offensief? Ja, als het dan heel erg donker wordt en het is winter en iedereen zit binnen en er zijn veel inbraken of overvallen, dan worden wij gewoon ingezet om... we zijn natuurlijk ook erg hoorbaar. Dus ja, daar worden we ook bij ingezet. En wat is dan zeg maar de reden dat je... Want je kan ook op de motor gaan zitten of... Ja, maar dan klinken er geen hoefjes door de straat heen. En mensen, ondanks dat ze op de bank zitten tv te kijken bijna met een kopje thee... horen ze ons aankomen, komen ze toch vaak even kijken. Dus je bent gewoon preventief ook aanwezig aan het surveilleren. Dus eigenlijk is er zelfs in 2024 nog niet echt een geautomatiseerde vervanger van het paard. Nee, ja, dan moeten we misschien de motoren rond gaan rijden met boksen, met hoefgetrappel of zo. Nee, ja, tot nu toe. Of met sirenes door de straat heen rijden. Ik denk dat dat vervelender is dan hoefgetrappel door de straten. Nou hadden wij het op de redactie hier gisteren over. En toen zei een van mijn collega's, die heel veel vrienden heeft die uit het buitenland komen, dat die altijd die hadden zo'n coronademonstratie gezien, waarbij die paarden ook met dat waterkanon werden ingezet. En die zei, is dat dan niet zielig voor die beesten? Ja, onze paarden zijn zeer goed getraind. En ondanks dat we met vluchtdieren werken, zijn deze paarden niet beter gewend. Dus ze kennen de trainingen, kennen de oefeningen, zorgen in het kader van het paardenwelzijn echt heel goed voor ze. Dus nee, ik denk zeker niet dat het zielig is. Want ze zijn tenslotte ook gemaakt om te bewegen en te stappen. Als ik nou bijvoorbeeld zelf een carrière switch zou ambiëren, of Filemon misschien wel, is dan dat mogelijk voor mij bij zo'n bereden politie te komen? Je zou eerst politieagent moeten worden. En als je dan 4 jaar op straat zit, dus je hebt 4 jaar straatervaring, dan kan je solliciteren bij de brede politie. En moet je dan al kunnen paardrijden? Nee. We hebben hier ook collega's die leren paardrijden bij de beredenen. Dan krijg je een opleiding van 9 maanden. En dan proberen wij zo goed mogelijk je te leren paardrijden. Maar een beetje ervaring vinden we altijd wel fijn. Oké, dan heb ik nog een laatste vraag voor Elstar. Elstar, mag ik je vragen, wat gaat er door u heen? Nou, niet zoveel. In ieder geval denk ik dat hij het niet met ons wil delen of met de Radio 1-luisteraars. Maar, Filemon, als je nog een leuk project zoekt, misschien... Filemon wordt agent op paard? Ik ben bang voor paarden. Ik ben tussen de paarden opgegooid. Dus ik vond het. Ik heb er nooit een relatie mee gekregen met die beesten. En ze zijn ook altijd ziek. Ze hebben me ook geschopt. Ze hebben me gebeten. En ze zijn heel duur. Ik hoor het al. We gaan het hier niet meer over hebben. Dit is niet goed voor jou. Wij woonden heel leuk in Zutphen, maar mijn zusje wilde een paard. En daarom moesten we met het hele gezin verhuizen naar het platteland. Het zit heel diep, Marielle, bij hem. Ja, nou sterkte daar in de studio. Dank je wel. We gaan ons bezighouden met de vraag of wetenschap en activisme te combineren zijn. Daarover ga ik praten met Marjolein Dochterom, president van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, KNAW, en universitair docent Milieugeografie Niels de Bonne, die deze week de overstap maakt van de Vrije Universiteit Amsterdam naar Milieudefensie, om zich op deze manier fulltime op zijn activisme te kunnen storten. Is dat ook zoals je het ziet? Ongeveer, ja. Dus bij Milieudefensie bleef ik wel een soort van onderzoeker. Ik ga daar ook nog steeds inhoudelijk werk doen. Maar dat staat dan ten dienste van het aan de kaak stellen van de grote systeemspelers in de voedsel- en landbouwindustrie. En trekt u dan de deur bij de universiteit met frustratie achter u dicht? Nee, ik heb er 8 jaar gewerkt. Hè. En ik heb eigenlijk 8 jaar met redelijk veel plezier, ups en downs altijd, maar... Ik heb daar graag gewerkt aan de Vrije Universiteit. Als PhD, dan als postdoc en dan als UD. Wat ik wel... Universitair docent is dat, hè? Ja, en ik begon gewoon te merken dat... ik ben een milieuwetenschapper. En ik kon eigenlijk elke paper die ik schreef afronden met dezelfde conclusie. En die conclusie is... moeten we eerst nog iets gaan doen aan de fossiele industrie. En we moeten iets gaan doen aan de... agri-food industry, aan de voedselindustrie. Want elke oplossing die wij konden verzinnen als milieuwetenschappers om het klimaatprobleem aan te pakken, dat hangt ook vast aan of we ook erin slagen om fossiele brandstoffen in de grond te laten en ze dus niet op te pompen. En om onze bossen in de Amazone bijvoorbeeld te gaan redden. Maar dan schrijft hij eigenlijk paper na paper met ongeveer dezelfde conclusie. Maar dan komt er het moment dat hij zegt, ja, maar nu is het klaar met onderzoek aan de universiteit. Ik moet wat gaan doen. Wat is dat moment geweest? Ik ben al een tweetal jaar, steeds actiever geworden in activistische bewegingen als wetenschapper. Hoe werkt dat? Ja, dan doen wij dus een labojas aan en laten wij zien dat wij als wetenschappers bepaalde protestbewegingen steunen. Hè. Dus dat is dus gebeurd met de Stop Fossiele Subsidies campagne, waarin er heel duidelijk wetenschappelijke basis was om die fossiele subsidies zo snel mogelijk in te perken. Daar werd niet naar gehandeld door de overheid. Het is zelfs zo dat mijn instituut voor Milieuvraagstukken, heeft in 1997 al de eerste papers geschreven waarin echt stond, want dit moet echt zo snel mogelijk aangepakt worden, is nooit gebeurd. Dus wat wij doen, zou je kunnen zien als een innovatieve manier van wetenschapscommunicatie. En dan, maar de stap naar activisme is natuurlijk er eentje die de universiteit uitgaat. Dan gaat die jas, ja die jas hou je misschien wel aan, dat kan, maar dan laat je dus je wetenschapsbril achter? Vanaf donderdag ben ik geen wetenschapper meer, maar je zou het kunnen zeggen fulltime activist, ja. Marjolein Dochterom, president van de KNAW, ook hoogleraar bio-nanoscience aan de TU Delft. Heeft u ook wel eens wat Niels heeft van ik moet de barricades op? Nee, denk ik niet. Op dit moment niet, nee. Ik kan me voorstellen dat het in de toekomst wel eens een keer zou gebeuren. Ik sluit dat niet uit. Ik vind het wetenschapper zijn een heel mooi beroep en ook een heel verantwoordelijk beroep. Dus daar ben ik heel erg op zijn plek op dit moment. Maar ja, ik kan die beweegredenen wel volgen. Dus ik sluit dat ook niet uit voor de toekomst. Nee. Gaat het samen, wetenschap en activisme? Dus je ook echt actief inzetten voor de wereld te veranderen? Nou, ik denk dat het een het ander niet uitsluit. Ik denk dat het wel heel belangrijk is als wetenschapper om goed uit te leggen waar je ophoudt wetenschapper te zijn en waar je begint burger te zijn. Hè? Want iedere wetenschapper is ook een burger. Dus het is allereerst heel erg belangrijk dat wetenschappers, hè, op het vakgebied waar zij expert zijn, zich duidelijk laten horen aan de maatschappij over de kennis die zij hebben. En ook over wat dat voor scenario's voor de toekomst oplevert en wat wellicht het handelingsperspectief is om aan, op die scenario's invloed uit te oefenen. En dat kan je in als rol als wetenschapper heel luid en duidelijk doen. Dat doet de wetenschap dat nog te weinig, vindt u? Ik denk dat er op het gebied van klimaat dat het heel veel gebeurt. Maar ik kan me de frustratie wel voorstellen als er dan vervolgens niet zoveel mee gebeurt. Maar daar is denk ik wel echt het onderscheid heel belangrijk tussen een expert-wetenschapper en dezelfde persoon als burger. Want op een gegeven moment moeten de beleidsmakers iets met die informatie doen. En je wil dus dat die informatie zo volledig mogelijk, zo helder en duidelijk mogelijk naar voren wordt gebracht. En dus ook uit een laten we straks wel, objectieve bron. Ja, uiteraard. Zou zijn. Uit een heel wetenschappelijke gemeenschap, hè, internationale gemeenschap. Zeker op dit gebied is er natuurlijk enorm veel onderzoek al gedaan in het verleden. Dus het is een hele duidelijke grote gemeenschap die een heel duidelijk beeld heeft van hoe het zit. Hè. Die consensus is vrij groot en ook wat de handelingsperspectieven zijn. Maar uiteindelijk moet de beleidsmaker natuurlijk afweging maken en ook andere belangen meewegen. En dat is niet aan de expertwetenschappers, dat is aan de politiek. En daar kun je als burger natuurlijk voorkeuren hebben. En daar gebruik je je democratisch recht voor. Maar als wetenschap kun je natuurlijk niet voorschrijven wat die belangenafweging is. Maar tegelijkertijd wil je wel ergens een zien gebeuren. Ja. Dat de informatie die je aanlevert ook wel goed. Want en op basis van feiten meegewogen wordt. Dat is wel heel belangrijk. De Bonne zegt eigenlijk, in uw paper zegt u, de wereld staat in brand. En we gaan met z'n allen nieuws pauze. Ja, dat is het dus. Hè. Ik ben ermee akkoord hoor. Dat wij inderdaad, wij leveren aan de beleidsmaker en zij maken een afweging. En daar houden wij ons dan weer buiten, want dat is democratie. Hè. Waar wij in gefaald zijn en in blijven falen al decennia lang, is duidelijk maken hoe urgent dit probleem is. Blijkbaar komt het niet over. En ik denk dat een deel van het probleem is dat wij zelf als wetenschappers rustig blijven. En er is zijn redelijke mensen. Ja, kijk, er is zo'n film gemaakt, Don't Look Up, waar er een komeet de aarde ging verwoesten en een wetenschapper ontdekt dat. Het is helemaal niet geloofwaardig als die wetenschapper daarna gewoon zegt, ja, de aarde gaat om zeep, luister of luister niet, ik ga koffie drinken. Zo werkt het niet. Dus blijkbaar moeten wij meer doen om dit over te brengen. En is dat een inzicht dat u zelf in die loop van die jaren heeft gekregen? Of bent u de wetenschap ingegaan om juist u hier ook mee te bemoeien uiteindelijk? Toen ik begon als PhD was dit niet top of my mind. Toen was ik niet. Nee, dat is gegroeid omdat ik steeds meer geconfronteerd werd met de inzichten van onder andere het klimaatpanel. En dan denk je van, ja, je bladert daarin en je denkt, ja, er komt toch een goed einde aan dit rapport. Of er komt een handelingsperspectief waar we mee kunnen beginnen. En dat staat er eigenlijk amper in, want er is heel veel tegenwerking. Ik denk dat het cruciaal is om te begrijpen, dit is geen spel meer van nog meer kennis nodig. We hebben niet nog meer kennis nodig over klimaat. Onderzoek is wel een beetje klaar. Nou ja, het kan wel nuttig zijn, maar wat nu echt nodig is macht. Het volgende IPCC-rapport zal de zaak niet veranderen. Dat kan ik je nu al zeggen. Nog een rapportje op de stapel. Dat is niet dat dan plotseling de beleidsmakers gaan zeggen, nou, nu zijn we wel overtuigd. Dus het gaat hem ook over heel duidelijk communiceren. Ja. En duidelijk communiceren is soms een kwestie van innovatie. Blijkbaar werken rapporten niet, blijkbaar werken publicaties niet. Misschien moeten we dan maar op straat komen. En moet u uw gewicht op een andere manier tegenaan gooien. Ja. Filemon, jij hebt een programma gemaakt over complotdenkers. Ja. En ben je ook actievoerende wetenschappers tegengekomen? Wat was jouw ervaring? Ja, en ik merkte ook dat die complotdenkers, dat die wetenschap misschien als een soort mening, als een opinie. Wetenschappers die gaan een bepaalde richting uit en die willen een bepaalde richting uit. En ik merkte daar juist dat het heel goed zou zijn als wetenschap zo objectief mogelijk blijft. Kijk, dat jij zegt, ik wil iets doen tegen het verdwijnen van biodiversiteit, is uiteindelijk een mening. En het objectieve feit is dat biodiversiteit misschien verdwijnt. Maar of je dat erg vindt of niet, ja, dat moeten mensen zelf bepalen. En ik merkte, die complotdenkers zeggen ook heel vaak van, jouw feit is een mening. En dat om dat complotdenken tegen te gaan, juist je dat uit elkaar wil halen. Dus of actie voeren, een mening hebben, opinie maken, of wetenschap. Niels? Ja, goed. Het is dan misschien niet voldoende duidelijk wat er op het spel staat. Want ik denk niet dat er veel mensen redelijkerwijs zouden kiezen voor een uit de hand gelopen klimaatsysteem. Of voor een verlies. Bijvoorbeeld de het Amazonewoud staat nu een beetje op springen. Dus als je daar nog veel meer ontbost, dan gaat het uit zichzelf beginnen verdwijnen. Verandert er een soort van savanne. Echt, ik kan me helemaal niet voorstellen. Toch denk ik dat die klimaatskeptici jou eerder zouden geloven als je je mening juist binnenboord houdt, dan dat je actie gaat voeren. Nou, goed, misschien is dat zo. Maar ik vraag mij af of we voldoende duidelijk hebben gemaakt wat de gevolgen zijn van onze keuzes. Mm-hmm. En dan hoef ik dan niet eens per se mijn mening te geven. Het gaat er om dat mensen duidelijk moeten hebben dat bijvoorbeeld meer dan 2 graden Celsius opwarming, dat je daar de grenzen van het aanpassingsvermogen van de mens hebt liggen. En dan inderdaad, je mag je mening hebben dat je dat niet erg vindt. Oké. Maar ik vraag me vooral af, ligt het daaraan dat ik mijn mening opdring, of ligt het eraan dat mensen dingen horen die ze misschien niet willen horen? Nou ja, tijdens de coronacrisis zag je wetenschappers zich achter beleid scharen, wat achteraf gezien niet heel erg sterke bewijsvoering daaronder had liggen. En dat vinden mensen natuurlijk gewoon moeilijk. Dan denk je, ben jij nou actievoerder? Zit je in het kamp van de regering? Of probeer je objectieve wetenschap te beoefenen? Ja. En ik denk toch dat daar heel veel behoefte aan is, juist in deze tijd, want wetenschap is ongeveer het enige wat we hebben. Mevrouw Dochtelom? Nee, ik denk dat je inderdaad voortdurend moet blijven uitleggen wat dat verschil is. Hè? Dus het objectief brengen van kennis en feiten. En feiten hoeven niet te zijn, we weten iets 100% zeker. Ja, 90% zeker. Mm-hmm. Kun je ook echt wel beleid opvoeren. En dat doe je liever niet op die 10% die je niet weet. En dus ook, denk ik, voortdurend blijven benadrukken dat die kennis die je hebt, die 90% zekerheid of wat het ook maar is over bepaalde gevolgen die in de toekomst plaatsvinden, dat dat niet een mening is. En dat dat wel degelijk informatie is gebaseerd op wetenschappelijke kennis. En wat je daarvan vindt is een mening. En dat is een mening. Wat je de gevolgen die je daaraan geeft en hoe je het afweegt tegen andere belangen. Hè? Stel je wilt er iets aan doen en wie moet dat dan betalen? Hoe verdelen we dat tussen landen, generaties, de toekomst? En nu, dat is natuurlijk een afweging. En daar kun je een mening over hebben. Maar wat hier ingewikkeld natuurlijk aan is, dat het brengen van de boodschap over hoe het zit met de kennis die wij gezamenlijk hebben opgebouwd, als dat als mening wordt weggezet, dan heb je wel een probleem. Want, en dan kan ik wel begrijpen, hoe moet je dan objectief toch blijven herhalen, dit is wat de kennis die we hebben, en die is vrij solide. Dat heeft bepaalde consequenties voor de toekomst. Dat moet je kunnen zeggen zonder dat dat als een mening gezien wordt. Of je het erg vindt of niet, helemaal mee eens. Daar gaan we allemaal individueel als burger zelf over. En dat is natuurlijk ook het ingewikkelde in de coronacrisis geweest. Dat goed weten te scheiden van dit is kennis, dit is een advies en dit is de afweging die wij als politiek gemaakt hebben en daarvoor willen gaan staan ook, dat niet altijd gebeurd is. En dat is inderdaad soms ingewikkeld dan om goed uit te leggen, maar wel om dat te blijven doen. Dus jouw kennis is een mening, dat klopt gewoon niet. Ja. Nee. Met Edo Aerts, chirurg bij Medische Kliniek, voor mensen met overgewicht, spreken straks over dat afslankmedicijn Ozempic. Meneer Aerts, wat zijn uw ervaringen op dit gebied? Nou, ik denk dat het heel erg lastig is om inderdaad je maar op één gedachte te vormen. Dus de discussie nu gaat een beetje over, moet je nou een kant kiezen, zeg maar? Ben je nou wetenschapper of vertegenwoordiger van een standpunt? Wat mij betreft mag dat af en toe wel gemengd worden. Je kunt wel alle twee zijn, als het inderdaad maar duidelijk is welke rol je op dat moment hebt. Ja. Dat het probleem urgent is, het zou me verbazen als er mensen zijn die dat niet doorhebben. Maar in de praktijk blijkt dat toch anders. Belangrijk onderdeel van onderzoek is financiering verkrijgen, altijd. Ook daarin zou je een activistische houding kunnen aannemen. De Vrije Universiteit heeft mede door u, meneer De Bonne, een jaar geleden besloten om geen nieuwe samenwerkingen aan te gaan met fossiele bedrijven. Die zich niet genoeg inspannen om de klimaatdoelen van Parijs te halen. U wilde niet bij een werkgever zitten die nog samenwerkte met dat soort bedrijven? Ik wil dat zeker meewegen op dat vraagstuk, ja. En dat hebben we kunnen doen. Hoe heeft u dat gedaan? Wij hebben vooral een dialoog opgestart. Een dialoog die sommigen misschien niet wilden hebben. Dus wat we dan gedaan hebben is actie voeren. Dat was een voorleesmarathon van het klimaatrapport. Hebben we, een week lang hebben wij het klimaatrapport luid op voorgelezen in de centrale hal. Dus een soort van mild protestje. En daarna is er heel veel op gang gekomen. Het CVB, dus het college van bestuur, heeft ons gehoord en heeft beginnen meedenken. Vonden onze argumenten ook wel best overtuigend. Maar de kwestie was dan, hoe kun je daar in de hele gemeenschap, de hele universiteit mee krijgen? Dat is gelukt. En nu is de volgende stap dat ook andere universiteiten zeggen, en ook de KNAW, zich daarover gaan beginnen bezinnen. We hebben een aantal universiteiten gesproken, rondgang gedaan. Er is veel discussie inderdaad op dit thema. De ene universiteit verbreekt inderdaad banden met fossiele bedrijven, of nieuwe banden gaan ze dan niet aan. De andere universiteit kijkt kritisch. Het is toen niet zo dat ze massaal zeggen, we werken niet meer met die club samen. Nee, maar ook elke universiteit is een beetje anders. Heeft een andere geschiedenis, een andere focus. Mijn mening blijft dat je beter nooit samenwerkt met de fossiele industrie. De reden daarvoor is dat de fossiele industrie, ja, ze willen ons doen geloven dat zij de kampioenen van de transitie zijn, dat zij ons gaan komen redden. En het bewijs daarvoor is heel twijfelachtig. Ze blijven boren, ze blijven nieuwe fossiele infrastructuur opbouwen. En dat is uiteindelijk wat het voor het klimaat uitmaakt. Hè. Ja. Het klimaat geeft er niet om hoeveel laadpalen jij zet. Het klimaat geeft er om hoeveel olie en gas jij in de grond kan laten zitten. Is dit ook een vorm van activisme, mevrouw Dochterholm? Als je gaat kijken naar de geldstromen binnen de universiteit, is er, ik wil niet meer met die bedrijven samenwerken, en je zet daar als docent druk op? Nou, ik weet niet of ik dat activisme zou noemen. Ik denk dat je altijd kritisch moet zijn over elke samenwerkingsvorm die je hebt, over elke geldstroom die je accepteert om, hè, als het, zoals het wordt, onafhankelijk onderzoek te kunnen doen. Ja, terwijl het wel moeilijk is om aan geld te komen voor onderzoek. Ja, dus dat is het dilemma. Maar dat is natuurlijk wel de opdracht om daar heel kritisch in te zijn. En als je kunt als universiteit best doelen hebben. Hè? Stel, je vindt bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen belangrijk, of je wilt je inzetten voor de Sustainable Development Goals, of je wilt bijdragen aan het halen van de reductie van de CO2 klimaatneutraal in een bepaald jaartal. Dan kun je natuurlijk best wel de samenwerkingen die je om dat te bereiken aangaat tegen die meetlat aanhouden. En dan ik begrijp ook dat de VU heeft gezegd, we willen niet helemaal niet met de fossiele industrie, maar we willen een samenwerking waaruit overtuigend blijkt dat we hetzelfde doel nastreven. En die keuzes kun je best maken, denk ik, omdat je een bepaalde maatschappelijke verantwoordelijkheid voelt. En we hebben als gemeenschap, ook als Nederland, aan een bepaalde klimaatdoelen gecommitteerd. En als universiteit kun je daar je steentje aan willen bijdragen. En dat je dus om die reden en ook om andere redenen heel kritisch bent naar de financiële stromen toe, lijkt me heel terecht. En dan kan het per universiteit inderdaad heel verschillen. Ja, ook het type samenwerking dat je hebt met welke fossiele industrie, welke afwegingen je uiteindelijk maakt. Dus dat die discussie loopt en nog even zal lopen, dat lijkt me heel terecht. Misschien is voor technische universiteiten ook moeilijker om de knopen door te hakken met dit soort bedrijven dan met andere. Nou, moeilijker weet ik niet, maar dit mandje met afwegingen ziet er wat anders uit. Ja. De deur gaat dicht deze week, meneer De Bonne. Wat hoopt u te bereiken bij Milieudefensie? Nou, bij Milieudefensie ga ik de grote systeemspelers van de voedselindustrie en de agro-industrie aanpakken. En die staan voor een kwartje van de emissies. Maar lobbyen wordt het dan? Het wordt voor lobbyen, het wordt de visie ontwikkelen en hem uitdragen. Ja. Oké, okay. Nou, succes met uw werk daar. Het zal wel heel anders zijn dan op de universiteit. Ja, zeker. Ja? Rustiger, denkt u of niet? Ik denk het niet. Ik denk wel dat ik er heel veel uit ga halen en dat ik impact ga kunnen maken daar. Ja. Okay. Succes met uw werk bij Milieudefensie. Niels De Bonne, dank u wel. Spraakmakers. Stop. In Duitsland is het proces begonnen tegen 9 leden van de militaire tak van de groep die zich Reichsbürger noemt. Reichsbürger, oftewel Reichsburgers. Het Reichsbürgernetwerk. De Reichsbürgerbeweging. Die zichzelf als Reichsbürger zien. Maar die Reichsburgerbeweging is heel groot hier in Duitsland. De Reichsburgerbeweging is een extreemrechtse groep. Reichsburgerbeweging. De Reichsburgerbeweging. Ik merk in Nederland, ja, als je over die Reichsburger praat, er wordt ook wel een beetje over gegniffeld. Deze groep wilde bewapend de Rijksdag bestormen. Die waren bezig met de voorbereiding van een staatsgreep. Ik liep als een plan functioneert. Stop. NPO Radio 1.

En Schiphol kocht begin vorig jaar 9 boerenbedrijven in de omgeving op, vertelt deze onderzoeksjournalist van NRC. Het idee is dat ze daarmee de uitstoot van stikstof van Schiphol deels kunnen compenseren. Maar eigenlijk is het zo dat je dat pas mag doen als duidelijk is dat het uitkopen van die boerderijen niet nodig is om eerst natuur te herstellen. En pas als helemaal duidelijk is dat die boerderijen daar niet voor nodig zijn, dan mag je ze gebruiken voor nieuwe vergunningen. Maar die regel heeft de minister dus voor Schiphol niet toegepast. En deskundigen zeggen nu tegen de krant dat de natuurvergunning dus waarschijnlijk niet stand houdt bij de rechter. En de Britse koning Charles heeft vandaag zijn eerste werkbezoek sinds in februari naar buiten kwam dat hij kanker heeft. Samen met koningin Camilla bezoekt hij een kankercentrum. Ze zullen spreken met medisch specialisten en patiënten. Buckingham Palace maakte vrijdag bekend dat de 76-jarige Charles zijn publieke taken weer hervat, die hij eerder had neergelegd om zich op zijn herstel te concentreren. Het weer nog, wolkenvelden met lokale wat regen, maar er komt steeds meer zon bij. Het wordt vrij warm met 17 tot maximaal 23 graden. Vanavond neemt de kans op buien weer toe, lokaal met onweer en hagel. Morgen nog iets warmer, 20 tot 26 graden, dan in de avond weer buien. De verkeersinformatie krijgt u van Erwin de Hart. Op de A15 Europoort richting Rotterdam staat 8 kilometer stilstaand verkeer tussen Hoogvliet en Knopend Vaanplein. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen op de hoofdrijbaan. Die hoofdrijbaan is afgesloten. Het verkeer kan beter omrijden om een uur vertraging te ontsnappen via de A4, de A20 en de A16. Op de N233 Kesteren richting Veenendaal is ook een ongeluk gebeurd. Tussen de A15 en Renen staat 2 kilometer file. De weg is in beide richtingen dicht. Nu te zien in Keramiekmuseum Prinsessenhof. Porseleinkoorts. Het witte goud van Madame de Pompadour en Augustus de Sterke. Ontdek de oorsprong van Europees porselein. Een verhaal vol intriges. Internationale topstukken, extravagant en van ongekende kwaliteit. Voor het eerst te zien in Nederland. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Porseleinkoorts. Nu in Keramiekmuseum Prinsessenhof in Leeuwarden. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Jouw lichtbad is 37% Romeins. Wist je dat de Romeinen ons badderen hebben gebracht met hun termen? Dit en meer kun je straks ontdekken in het Romeins Museum in Heerlen. Bouw met ons mee via het romeinsmuseum.nl. Het Romeins Museum. De tijd verrassend vooruit. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Herman van der Zandt. Het is 6 minuten over 11. We spelen dit half uur natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. 1 aanwijzing geven we alvast voor een vraag uit de tweede ronde. Die vraag is: de kindertekening van welke prinses wordt vandaag geveild? Kleuren in aangebracht, verschillende pasteltinten. En hoe je er ook naar kijkt, van alle verschillende kanten werkt het weer anders. Tegen 11:30 het antwoord. Hier aan tafel spraakmaker Filemon Wesselink en universitair docent Niels de Bonne en Marileen Dochterom, president van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, de KNAW, met wie we het net hadden over wetenschappelijk activisme. Overgewicht, dat is een groot probleem. Inmiddels is de helft van de volwassen Nederlanders te zwaar. Ook neemt het aantal mensen met zwaar overgewicht, obesitas, flink toe. Het afslankmiddel semaglutide, beter bekend onder de merknaam Ozempic, werd vorig jaar uitgeroepen tot wetenschappelijke doorbraak van het jaar. En spraakmaker Filemon Wesselink dook in dit middel, en zo kennen we hem, gebruikte het zelf ook, voor het nieuwe programma Point of View, de prikpen. Ik vind mensen met obesitas echt heel erg lelijk. De eetlustremmer Ozempic is plotseling enorm populair als middel om af te vallen. Ja, weet je, als je niet blij bent met je lichaam, heb je ook geen zin. Ik heb geen zin in seks. Nee, het is geen kuurtje. En toch ga ik het zelf proberen. Dit zijn praktijken die we gewoon in Nederland niet moeten willen. In de hele wereld ook, hoop ik trouwens niet. Zie je al iets? Zie je al iets? Zag jij iets? Ja, 5 kilo. 5 kilo kwijt? Kwijt, ja. Het ziet er echt anders uit. Kortom, een fantastisch middel. Ja. Ja, nou ja, ik denk dat we echt aan de vooravond staan van een enorme revolutie. Ozempic is één middel, maar er komen nog allerlei andere middelen aan. En wat het doet, je spuit het één keer per week in. Ik heb het een maandje gebruikt, maar echt de beginnershoeveelheid. En het brengt je hormoonhuishouding in de war. Dus het hormoon dat tegen je hersens zegt van ja, je zit vol of niet. Dat wordt een beetje verstoord. Dus je hebt de hele dag veel minder trek. En is dat ook de reden dat je een programma wilde maken? Je zegt, dus we staan op voorraad van een revolutie. Dit moet ik uitlichten. Ja, ik vind het heel intrigerend. Want we hebben natuurlijk gedragsverandering. Dat is gewoon super lastig. Dat zie je met allerlei, bijvoorbeeld om mensen in de trein te krijgen in plaats van een auto te rijden. Nou, om mensen te minder te laten eten. We hebben daar van alles voor geprobeerd. Hè? De politiek heeft van alles gedaan. Het voedselcentrum. Maar uiteindelijk worden we met z'n allen steeds dikker en gaat dat ook steeds meer geld kosten. En zo'n middel, ja, dat kan daar enorm bij helpen. Want we zijn gewoon een soort oermensen. We hebben natuurlijk honderdduizenden jaren hebben we in een bos geleefd. En elke keer als we wat vet of wat suiker zagen, dan ging dat natuurlijk als een gek opeten. Want ja, wie weet, kregen we dat de komende tijd niet meer. En dat zijn we eigenlijk nog steeds. Dus elke keer als we lekkere dingen zien, dan is er een enorme drang bij heel veel mensen om dat in je mond te stoppen. Ja, en de gedragsverandering is dan moeilijk. We hoorden het vorige half uur al Edo Aarts, als dokter gespecialiseerd in de behandeling van mensen met overgewicht. Edo ook meegedaan aan het programma van Filemon, maar daar ook nog over getwijfeld? Daar zeker over getwijfeld, ja. Maar dat zal in het programma ook wel naar voren komen, want Filemon die voldoet natuurlijk eigenlijk helemaal niet aan de voorwaarden om het middel te gebruiken. Nee, zo te zien heeft hij geen overgewicht. Nee, dat klopt. We hebben hem en dan zegt u, dan moet je het ook niet gebruiken. Nee, dan moet je het niet gebruiken, want daar zullen we later vast nog dieper op ingaan, maar het is een prachtig middel en Filemon heeft goed opgelet, want wat hij net vertelde, dat klopt als een bus. Waarschijnlijk staan we aan de vooravond van een enorme revolutie, maar voordat we daar zijn, dan zijn we echt nog wel een aantal jaren verder. Ja, want we hebben het nu eigenlijk, het klinkt alsof we het over een afslankmiddel hebben, maar het is een medicijn, hè? Het is zeker een medicijn en een medicijn heeft ook gewoon bijwerkingen. Ja, want Filemon heeft net al kort gezegd hoe het werkt. Het heeft dus invloed op de hormoonhuishouding en je krijgt er minder trek van. Klopt. Even goed misschien om te weten. Ik ben zelf maagverkleiningschirurg. Dus ik behandel heel veel mensen die echt obesitas klasse 2 en 3 hebben. Flink te zwaar zijn. En eigenlijk uit die hoek komt dit medicijn ook. Van oudsher wisten we wel dat er stoffen bestonden die ervoor zorgden na zo'n operatie dat je dus langer verzadiging had en minder vaak honger. En ja, daar zijn een aantal fabrikanten uiteindelijk heel slim op ingesprongen. Met name nu een fabrikant uit Denemarken. En die produceren nu grote hoeveelheden van een van die signaleringsstoffen die er dus voor zorgen dat je veel langer verzadiging hebt. Ja. We hebben ook aan onze spraakmakers community gevraagd of ze het middel zouden willen gebruiken om af te vallen. Veruit de meesten zouden dat dan niet willen. Zo zegt Irma Brouwers, absoluut niet. Gebruik geneesmiddelen waarvoor ze voorgeschreven worden. Ieder middel heeft bij oneigenlijk gebruik toch kans op negatieve bijwerkingen nadien. Wat weten we van die bijwerkingen, Edo? Ja, die zijn redelijk bekend op de korte termijn. Je moet je voorstellen dat je deze medicijnen voor een aantal dingen kunt voorschrijven. Niet in de laatste plaats voor patiënten die suikerziekte, diabetes type 2 hebben. En daar is al wat langer ervaring mee. Die patiënten vallen er nou juist niet zo heel goed mee af, omdat dat systeem wat minder goed werkt van verzadiging. Maar daarbij weten we natuurlijk wel vrij goed wat de bijwerkingen zijn. Die kunnen heel mild zijn. Het werkt namelijk op je darmen, dus je kunt er een beetje rommelingen van krijgen. Maar ook wel heftige dingen. Op de lange termijn weten we dat bijvoorbeeld er aanwijzingen zijn dat een bepaald type schildklierkanker, hoe laag ook nog steeds, hè, wel procentueel wat toeneemt. Het risico in ieder geval. Ja. Niet alle communityleden zijn negatief. Chris Becker gebruikt het middel in tabletvorm en zegt, ik heb inmiddels na 3 maanden geen diabetes meer. Ik ben 11 kilo kwijt. Eetbehoefte sneller voldaan. Het heeft wat licht vervelende bijwerkingen, maar toch vind ik het een fantastisch product. Dan lezen we Filemon ook dat heel veel mensen liever op eigen kracht willen afvallen. Dat zeg jij van, waarom zou je dat proberen? Nee. Dat is natuurlijk het allermooiste en het allerbeste. En ja, in de ideale wereld zijn we allemaal keihard aan sporten en eten elke dag gezond. Maar we zien, het werkt gewoon niet. Jij zei net in het voor of toen je dit aankondigde, van meer dan de helft van de Nederlanders heeft te kampen met overgewicht. Dat is gigantisch. En wat mensen doen, is ze leggen dat gebruik van het medicijn naast een gezond iemand. Dus als je het niet gebruikt en je bent gewoon gezond. Maar obesitas heeft natuurlijk enorm veel bijwerkingen. Het is een portaalziekte voor 200 andere ziekten. En als je obesitas hebt, krijg je eigenlijk altijd wel suikerziekte. Dus het probleem is zo ontzettend groot dat je denkt van, ja, moet het niet, en dan zeg ik iets heel precairs, maar moet het niet gewoon bij de drogisterij liggen? Even voor de duidelijkheid, je hebt geen aandelen, hè? Nee, ik heb niks geen aandelen, ik ben helemaal onafhankelijk. Ja. Maar dat dan een paar mensen het gebruiken die het eigenlijk niet nodig hebben, dat is dan maar zo. Dat er een paar mensen te kampen hebben met bijwerkingen, dat is dan maar zo. Maar het obesitasprobleem, dat gaat ons allemaal, gaat het ons verstikken en ook ons hele gezondheidsapparaat. Je probeerde eraan te komen, want het ligt niet bij de drogist. Je laat ook zien hoe makkelijk het eigenlijk lukt. Het werd op allerlei sites aangeboden, maar je bent zelfs aan een persoonlijk recept gekomen. Ja, via de. Terwijl je het helemaal niet nodig hebt. Via een website. Ja, het wordt verkocht onder twee merknamen: Wegovy of Ozempic dus. En Wegovy, die merknaam, dat is voor mensen die ermee af willen vallen. En dat heb ik gebruikt. Dat kost een paar honderd euro per maand. Maar via een legale site... Want je site moet het blijven gebruiken, hè? Ja, via een digitale apotheek was er zo, kon je er zo aankomen. Ik kan me niet voorstellen dat Edo daar blij mee is. Nee, dat is niet zoals het hoort. Kijk, lang verhaal kort, moet er altijd een dokter zijn die in ieder geval in de basis een goede afweging maakt. En nou, ik heb de aflevering van tevoren mogen zien. Ja, dat gaat heel vaak waarschijnlijk goed. Maar wat Filemon wel heel mooi in beeld heeft gebracht, is dat het ook heel vaak heel fout gaat. Ja, want wat merken we, Filemon? Daar is wel een enorm illegale handel op gang gekomen. Dus ja, klinieken die het gewoon zo meegeven zonder dat ze het überhaupt goed gekoeld hebben. Zonder dat je precies weet wat erin zit. Het is natuurlijk zo'n effectief middel dat iedereen die overgewicht heeft, lijkt het te willen gebruiken. Ja. Maar ik denk wel, ook als je kijkt naar de problemen die obesitas veroorzaken, het schijnt ons zo'n 80 miljard euro per jaar te kosten als land. Dat is niet normaal. Ja, als de dijken doorbreken, ga je ook niet elk regeltje ga je naleven. Dus, ik denk dus dat het probleem wel zo groot is dat we moeten kijken van, kunnen we dit niet breder inzetten, dit middel? Dus je komt af en toe op, laat ik het zeggen, wat schimmige plekken terecht. Jullie komen bij klinieken, je bent een beetje undercover langs geweest. Verborgen camera. Luistert goed, want de stem is ook nog vervormd. Want hoeveel kilo's wil je afvallen? Als ik zo naar je kijk, dan zie ik niet echt... Nou, ik heb binnenkort een bruiloft en... Ja, en hoeveel kilo's moeten er... Sowieso 5. Dan zal ik er een traject van 2 maanden van maken. Want dan ben ik die kilootjes zeker kwijt. Ja, dus nog even voor de duidelijkheid. Ze wil naar een huwelijk en zegt, ik wil 5 kilo kwijt. Ja. En dan is het 2 maanden dit spul gebruiken. Dan ben je de kilootjes kwijt. Schrok je daar zelf van, hoe makkelijk dit ging? Nou, ik had wel een beetje verwacht. Maar dat het... Ja, ik had wel verwacht dat er illegale handel zou zijn. Hè, via Marktplaats of Telegram of zo. Maar dit waren gewoon klinieken die er ook online mee adverteerden. En dat je dan niet een wachtkamer in hoeft, maar gewoon ergens op een trappetje in het gangpad dat zo'n beetje toegeschoven kreeg. Ja, daar schrok ik wel van. Ja, want dat zijn ook al uiteindelijk mensen met gewoon een artsendiploma. We hebben de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gevraagd om een reactie. En die laten weten dat ze bekend zijn. We hebben bijvoorbeeld sites als Dokter Online. Maar dat ze geen mogelijkheden hebben om toe te zien of in te grijpen. Omdat het moederbedrijf van zo'n site in het buitenland gevestigd is. En ook betrokken zorgverleners vanuit het buitenland werken. Maar Edo Arts, dit is een kliniek. Die is in Nederland. Daar is het blijkbaar ook te krijgen. En kan je, als je 5 kilootjes wil afvallen voor het huwelijk, 2 maanden dit spul krijgen. Ja, het lastige is dat Filemon stelt het heel scherp. Hè? Die zegt, dat obesitasprobleem of het overgewichtsprobleem in Nederland, ja, dat loopt, nou, bij wijze van spreken, echt over nu. Er zijn veel mensen op zoek naar manieren om structureel af te vallen. Ja, en daar speelt helaas een deel van de markt op in. Filemon zal ook zeker niet ontkennen dat hij het geprobeerd heeft via mij te krijgen. Nou, ik weet niet hoe vaak ik nee heb moeten zeggen, maar uiteindelijk was het antwoord nee, want Filemon voldoet niet. En zo zou je er eigenlijk naar moeten kijken. En of een moederbedrijf nou in het buitenland zit, ja, dat is toch wel heel vreemd. Maar ja, ook alleen dat al zou toch echt wel onderwerp van gesprek moeten zijn. Het moet alleen maar gebruikt worden als de indicatie, de reden waarvoor je het middel gebruikt, ook echt klopt. Ja, want als je dat medicijn gebruikt terwijl je het niet nodig hebt, maak je het ook lastiger voor mensen die het wel echt nodig hebben natuurlijk. Dat, de schaarste is ook een probleem, toch? Maar heb je nog over getwijfeld om dit, om hier een programma over te maken? En dan ja, toch tussen aanhalingstekens enigszins reclame ervoor te maken. Ja, we hebben het over allerlei soorten middelen in het programma. En ja, het is wel, we staan aan de vooravond van de revolutie. Dat zegt Edo ook. Dus ja, dan wil je daar als programmamaker, wil je daar iets mee? En ik heb dat dus dat Wegovy gebruikt, wat niet voor suikerziektepatiënten is. Wat niet het medicijn is. Nee. Het is precies hetzelfde, maar dan een andere merknaam. Dus je hebt ook ja, een beetje het gevoel dat de fabrikant die schaarste ook kunstmatig, dat het een kunstmatige schaarste is. Is het ook het gevoel, Edo, wat jij hebt? Nou, ik denk dat dat misschien wel eens mee kon vallen. Ik weet iets meer van achter de schermen. Het is gewoon heel moeilijk om voor de hele wereldbevolking zo ongelooflijk veel medicatie te maken. En je wil natuurlijk als bedrijf ook niet zomaar je patent opzeggen. Dat is altijd een kunstmatige schaarste, vind ik ver gaan. Het grote probleem zit hem, om dat even aan de luisteraar ook duidelijk te maken, is dat inderdaad een deel van die medicatie wordt gemaakt voor de behandeling van suikerziekte. En een deel wordt gemaakt voor de behandeling van overgewicht. Het is precies hetzelfde middel. Alleen het probleem is dat uit de voorraad voor mensen met suikerziekte voorgeschreven wordt voor de behandeling van obesitas. En daar gaat het mank, want dat betekent dat de gemiddelde diabeet soms misgrijpt. Dan is het middel er niet, omdat het te veel gebruikt is voor de behandeling van obesitas. Ja. Marjolein Dochterom is hier, president van de KNAW. In de uitzending zegt Filemon ook, we zetten wetenschap en techniek in voor zoveel dingen in de maatschappij. Waarom niet de wetenschap inzetten om het obesitasprobleem op te lossen? En dan hebben we zo'n middel en dan leg maar bij de drogist. Ja, dan is wetenschap nu even hier platgeslagen tot één pil, begrijp ik. Ja, eigenlijk wel. Ja, want volgens mij zit hier een uitzendtafel. En de wetenschap heeft volgens mij heel veel inbrengen, kan ik me zo voorstellen. Ja, het gaat een beetje over de emotie dat als je af wil vallen, dat je daarvoor moet lijden. Ja. Terwijl, we gebruiken de computer om sneller te denken. We gebruiken de auto om sneller ergens te komen. Dus waarom niet wetenschap gebruiken om ons hongergevoel te stillen? Nee, dus dan is dat is eigenlijk een vraag die je breder kan stellen voor medicijnen. Als we een problemen hebben in de medische uit, dan gebruiken we daar ook medicijnen voor. Maar ik kan me alleen maar achter de arts hier scharen die zegt, ja, je moet de afweging maken in ieder individueel geval wat wijsheid is. En je hebt de korte, lange termijn. En daarmee is het dus niet een simpel we gaan het hiermee voor eeuwig oplossen, kan ik mij zo voorstellen. Maar nogmaals, dit is dus niet mijn expertisegebied. En ik zou heel erg goed luisteren naar de mensen die hier heel lang op gestudeerd hebben. En de wetenschap is daar op allerlei manieren ongetwijfeld al jaren mee bezig. En ik kan me ook voorstellen, dat zegt de dokter hier ook, dat het wel degelijk een hele mooie stap voorwaarts kan zijn, dit medicijn, mits afgewogen toegepast. Ja. We hebben het dus over de groeiende populariteit van de middel en over jouw oproep, Filemon, om het eigenlijk. Ja, is het een oproep om het voor iedereen beschikbaar te maken? Ja, zo lees ik jou wel. Ja, nou, ik denk dat we hier in ieder geval met een openere blik naar moeten kijken. En niet gelijk moeten zeggen van nee, we moeten dat medicijn moeten we niet gebruiken. We moeten juist allemaal heel hard gaan bewegen en heel gezond gaan eten. Want het probleem is er. En tot dusver is het niet opgelost en wordt het alleen maar groter. Dus ja, daar moet je op een gegeven moment iets mee. Maar zou je ook niet een soort poortwachtsysteem dat je zegt, oké, dit is wel echt een probleemgeval. Neem jij het om snel af te slanken? Dat je nog een soort scheiding maakt. Dat jij zegt van, ik wil 5 kilo afvallen. Dat je zegt, nou, dat ga ik toch echt wel even zelf proberen. Tuurlijk, maar als het maar wel laagdrempelig beschikbaar wordt. Want mensen die zijn nog niet geneigd om het te nemen. Dus je wil dat ze het eigenlijk juist eerder, liefst preventief, voordat ze suikerziekte krijgen. Want als je eenmaal obesitas hebt, ja, dan kan je allerlei ziektes oplopen. En die kans is ook heel groot. Ja, en Edo, hoor ik jou? Nou, ik denk dat aan de basis ligt eigenlijk een andere vraag. Want iedereen weet dat suikerziekte is een ziekte. Het heet niet voor niets suikerziekte. En toch is overgewicht en obesitas, het is een ziekte, maar toch vaak oordelen mensen dat het schuld is, tussen aanhalingstekens, van de patiënt zelf. En als we die stap nou eens eerst kunnen maken, dat we het ook werkelijk gaan zien als ziekte. En daar dus ook het begrip voor kweken, dat er dus ook een behandeling voor nodig is. Nou, die is er gelukkig al in delen. En die dan ook beter gaan toepassen. Dan hebben we de wereld al gewonnen. Ja, maak nou echt serieus, die schuldvraag is er niet. Nee. Ja, die is er niet, want zo zijn we gemaakt. We zijn allemaal genetisch gemaakt om steeds zwaarder te worden als de omstandigheden dat toelaten. Dat merken we nu de afgelopen 50 jaar. We zijn eigenlijk relatief gezien niet eens zo heel veel meer gaan eten, maar met name ook wat minder gaan bewegen. En we vinden het allemaal helemaal normaal dat we nu taart eten tijdens een verjaardag. Mm-hmm. Sinds een jaar of 40, 50. Dat accepteren we allemaal van elkaar. Waarom accepteren we dan ook niet dat obesitas echt een ziekte is? Helder. En we hebben hier het ministerie van VWS nog gevraagd over het bredere beschikbaarheid van dit middel. Die zeggen dat het binnen het ministerie de eerste gedachten over worden gevormd. Willen ze liever inzetten op voorkomen van overgewicht of behandelen ervan? Waar liggen de kosten? Bij het overgewicht zelf of bij de medicijnen? Vind je het nog te vroeg om antwoord op jouw oproep, Filemon, te geven, maar zeggen ook: de vragen die jullie stellen helpen het ministerie zeker in de discussie. Dat doe jij in het programma Point of View, de prikpen, morgen te zien. 11 ja. over 9. Ja, op NPO 3. NPO 3, wou ik ook zeggen. Filemon Wisselink, Edo Aerts, dank jullie wel. Graag gedaan. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. In de Nationale Nieuwsquiz van Spraakmakers gaan we op zoek naar de nieuwskenner van de week. We spelen hem vandaag met Johan Welmer uit Leersum. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Als het u lukt nieuwskenner van de week te worden, wint u €100 gisteren geluisterd. Ja, even teruggeluisterd. Teruggeluisterd. Art Bakker uit Waddinxveen, die zet een score neer van 48 punten. Dat kunt u eroverheen, denkt u? Het ging best goed en ik ga het proberen. Goed zo. Eerste ronde. Stel u een aantal vragen waarmee punten te verdienen zijn. Het aantal punten dat u verdient bepaalt uw nieuwsfactor. Die heeft u nodig voor de tweede ronde. Klaar? Ready. Gaan we beginnen. Veel succes. Dankjewel. Het kabinet heeft exclusief voor Schiphol de stikstofregels versoepeld. Het kabinet maakt het Schiphol makkelijker om een natuurvergunning te krijgen. Er hoefde er niet geschrapt te worden in het aantal vluchten. De vliegtuigen stoten veel vervuilende stoffen uit. Hoge ambtenaren zagen die versoepeling niet zitten. En uit onderzoek van de overheid blijkt dat Schiphol één van de bedrijven in Nederland is die het meeste stikstof uitstoot. Toch voerde de minister de verandering door. En vraag 1 is, hoe heet die minister die de stikstofregels voor Schiphol heeft afgezwakt? Van der Wal. Van der Wal is goed. Volgens NRC versoepelde Christiane van der Wal de stikstofregels, ondanks een negatief advies van haar hoogste stikstofambtenaar. Want die heeft ze. Vraag 2 blijkt allemaal uit interne stukken van het ministerie die zijn vrijgegeven na een WOO-verzoek om informatie. Van welke organisatie? Weet ik niet. Dat is de milieuorganisatie MOB. Meerdere milieuorganisaties hebben de vergunning vorig jaar al aangevochten. Deskundigen denken dat die geen stand houdt bij de rechter, maar dat het vooral gaat om een vertragingsstrategie. Dan nu vraag 3. Dat wordt een invuloefening. Luister even hiernaar. Die met verdachten praten mogen vanaf 1 mei alleen worden afgeluisterd als het OM daar toestemming voor heeft gevraagd aan de rechter. Aanleiding is het gesprek tussen verslaggevers van de correspondent en... Moeten op de plek van de piepjes. Advocaten? Nee, het zijn journalisten. Het OM past regels voor het afluisteren aan als blijkt dat wie deelnemen aan zo'n gesprek, het waren journalisten. Okay. Op de piepjes. Vanaf morgen 1 mei moet het OM altijd vooraf bij een rechtercommissaris toestemming vragen als zij vertrouwelijke gesprekken willen afluisteren en opnemen als er journalist bij is. Besluit is genomen naar ophef over het afluisteren van een gesprek tussen journalisten en wie? Gevangenen. Siewert van Lienden. Ah. Daar ging het over. De hoofdredacteur van de Correspondent vond de opnames tussen zijn journalisten en Siewert van Lienden van de mondkapjes een schending van de journalistieke bronbescherming. Goed, pak u even bij elkaar. Vraag 5 gaan we een fragmentje laten horen. Wie is er aan het woord? Ik heb een plannetje. Een muzikaal plannetje wat met Europa te maken heeft. Ja. We kunnen toch niet meer zonder Europa, jongens. Europa is toch ontzettend belangrijk. Wie hebben we daar? André Rieu. André Rieu lijkt wel bijna de nieuwe duider van de Europese politiek. Was gisteren aanwezig bij een Europees verkiezingsdebat, waar vooral jongeren op afkwamen. Kunt u nog een extra puntje scoren? Mag kiezen voor de makkelijke 1-puntvraag of de moeilijke 2-puntenvraag? Ik ga voor de moeilijke. De moeilijke vraag. Een van de deelnemende spitsenkandidaten gisteren was Ursula von der Leyen. In haar campagne wil ze zichzelf meer persoonlijk profileren. Wat is haar verkiezingsslogan? Dat weet ik niet. Ursula 2024. Ursula 2024, aan elkaar geschreven. Dat is haar slogan. De volgende vraag dan, maximaal 4 punten te verdienen. U krijgt hints over persoon uit het nieuws. De vraag daarbij is uiteraard, wie bedoelen we? Het gaat om 1 woord. Als u het antwoord denkt te weten, dan zegt u 2 woorden. Als u het antwoord denkt te weten, zegt u stop. Denk goed na voordat u het doet. Er is geen herkansing mogelijk. Hier komen de hints. 4. Achter gesloten deuren ga ik groots van start. 3. Ik zeg niet dat ik peentjes zweet. Mark Rutte. Voor 2 punten, ik mag er vandaag een half uur de schouders onder zetten. En voor één punt, ik ga vandaag voor het eerst mijn Songfestival act repeteren in Malmö. De kans dat Mark Rutte is niet zo groot. Achter gesloten deuren ga ik groots van start, want niemand mag erbij. En Peentje Zweet, dat is dan met een D, maar dat hoor je op de radio natuurlijk niet. Het is in Zweden. Joost Klein was het antwoord. We gaan het aantal punten dat hij in de eerste ronde heeft behaald. Het zijn er 2. Vermenigvuldigen met de punten uit de tweede snelle ronde. Het betekent dat u 25 vragen goed moet beantwoorden. Ik heb een minuut. Ik ga ongelooflijk mijn best doen. En als u dat nou ook doet, halen we misschien de 25. Daar gaan we. De Nationale Nieuwsquiz. Er kwamen vorig jaar meer doe-het-zelf-zaken en wat voor andere winkels bij in Nederland? Modewinkels. Boekenwinkels. Verschillende media melden dat wie de hoofdtrainer wordt van Heerenveen? Van Persie. Dat is goed. Er komt voorlopig toch geen officiële opleiding tot wat voor geestelijk leider in Nederland? Imam. Imam is goed. 1 op de hoeveel jongeren kreeg vorig jaar jeugdzorg? 1 op 9. Ja. De kindertekening van welke prinses wordt vandaag geveild? Trix of Beatrix. Beatrix, goed. Hoeveel miljard won een immigrant uit Laos met de Amerikaanse Powerball jackpot? Weet ik niet. 1,3 miljard. Welke voetbalclub won met 3-0 van Helmond Sport en heeft kans op terugkeer in de Eredivisie? Noem maar 1. Veendam. Emmen. Bewoners van een verpleeghuis in welke plaats werden vannacht wegens een brand geëvacueerd? Ede. Is goed. De inflatie is in april tot hoeveel procent afgenomen? 0,3%. 2,7. Het internationaal gerechtshof bepaalt vandaag of welk land nog wapens mag leveren aan Israël? Pas. Duitsland. Gewoon altijd een land noemen. Ja. Gewoon een land noemen. Het was Duitsland. Ik ga eens even kijken. Er is meegeteld door de jury. De tweede ronde heeft u 5 punten. Oh. 2 keer 5 is 10. Dat is natuurlijk niet genoeg. Want de hoogste score van gisteren die was 48 punten. Wel dank dat u er was, meneer Welmer. Hartstikke fijn. Ik dank de gasten ook van vandaag. Hier allemaal aan tafel. Zo meteen hier op Radio 1. Sven op 1. Sven Kokkerman zit er al helemaal klaar voor. Sven, wat gaan jullie doen? Helemaal goedemorgen. Het Harry Potter kasteel in Odessa staat in de hens geraakt na een Russische raketaanval. Het is eigenlijk een universiteitsgebouw overigens. Maar dat brengt ons wel weer bij de oorlog daar. En het feit dat de Oekraïners zich steeds verder aan het ingraven zijn. Volkskrant heeft dat heel mooi in beeld gebracht met tankgrachten, loopgraven en drakentanden. De vraag is, hoe staat het daar aan het front? En wat zijn de kansen van de Oekraïners als de Russen aan hun voorjaarsoffensief beginnen? Ik ga het vragen aan Marten Kruijf, voormalig commandant landstrijdkrachten. Zometeen in Sven op 1. En ik dank Marjolein Dochterom, Niels de Bonne en Filemon Wesselink. Heel veel plezier nog meteen bij Sven op 1 op NPO Radio 1. Dit was een programma van KRO.